تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يكبر الميت الثلاث، ماله وأهله وعمله، أيرجع اثنان ويبقى واحد، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان کی بہت بڑی مجبوری اور بہت بڑی انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ نہ چاہنے کے باوجود بھی مر جاتا ہے، لہذا ہر جگہ قبرستان بنائے جاتے ہیں، جنازگاہیں بنائی جاتی ہیں، مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا، آخری سانس والا بھی کہتا ہے مجھے بچا لو مجھے بچا لو، لیکن یہاں آ کر انسان ایسا عاجز ہو جاتا ہے، ایسا بے بس ہو جاتا ہے کہ ہر تدبیر ناکام ہو جاتی ہے، ہر علاج، ہر دوا دارو، ہر طبیب یہاں آ کے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کہ بس ہماری بس ہو. اور اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے: فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. تم زندگی میں بڑے دعوے کرتے تھے، میں جو چاہوں کر دوں، مجھے کوئی نہیں پوچھنے والا، مجھے کوئی نہیں روکنے والا، کوئی میری ٹکر کا نہیں، کوئی میرا مقابل نہیں ہے، تب میں تمہیں موت دینے لگا ہوں. تم میں اگر طاقت ہے تو اپنی موت کو روک کے دکھا دو. بڑے بڑے پہلوانی کے دعوے کرنے والے، حضرت علی کا فرمان ہے: الموت لیس منہ الفوت. موت وہ پہلوان ہے جس نے کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو گرایا، ذلیل کر کے گرایا. ان اقمتم لہ، جس نے اس سے پنجہ آزمائی کی، اخذکم، اس نے اسے توڑ پھوڑ کے زمین پہ گرا دیا. ان فررتم منہ، جو اس سے بھاگا تو اس نے آگے کھڑے ہو کر اس کا راستہ بند کر دیا. اینما تکونو، بھاگو بھاگو، کہاں تک، کدھر تک، یدرککم الموت، موت تمہیں پکڑے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بڑے بڑے قلعے بناؤ، لوہے کی دیواریں بناؤ، کانکریٹ کے مورچے بناؤ، آسمان کی چھت کو اپنے اوپر لے آؤ، پھر بھی جب اللہ کا امر آئے گا، لَكُمْ مِعَادُ يَوْم، وہ سال طے ہے، وہ مہینہ مقرر ہے، وہ ہفتہ متعین ہے، وہ دن معلوم ہے اللہ کو، وہ گھنٹہ، آخری منٹ، آخری سیکنڈ، جہاں یہ وجود مٹی ہونے والا ہے اور آنکھ کی شمیں بجھنے والی ہیں، اس آخری سیکنڈ کو بھی اللہ نے گنا ہوا ہے. اور جب وہ سیکنڈ تک کرے گا، تک، تو بادشاہ ہو، وزیر ہو، پہلوان ہو، مشیر ہو، بدماش ہو، وہ نیک ہو، بوڑھا ہو، وہ جوان ہو، جب آخری سیکنڈ کی تک ہوگی تو اس کی زندگی اختتام کا سامنا کر لے. تو اللہ تعالیٰ کہتا بلاؤ بھائی کسی کو. ساری دنیا کو فتح کرنے نکلا سکندر اعظم یونانی، صرف 33 سال کی عمر، 13 جون کی گرم دوپہر تھی، 323 سال عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، جس کو کہتے ہیں قبل مسیح، قبل مسیح اس کے بعد تو عیسی چلتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے سالوں کہتے ہیں قبل مسیح. تو کیا ہوا، 13 جون 323 قبل مسیح، 33 سال کی عمر ہے صرف سکندر اعظم، اور وہ عراق کے شہر بابل میں بستر پر پڑا ہوا ہے اور دہائی دے رہا ہے، کوئی ہے مجھے چند دن زندگی مہلت دے، مجھے چند دن ادھار دے دے، میں صرف اپنے وطن پہنچ جاؤں، اپنے دیش پہنچ جاؤں، اپنے وطن کی مٹی میں جا کے سوؤں، کوئی ہے مجھ سے ٹیکسلا تک کی ساری حکومت لے لے، ٹیکسلا تک تو ہے، کوئی ہے جو مجھ سے میرا سب کچھ لے لے اور مجھے یونان پہنچنے دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسافری میں اور بیٹا اس کا ایک تھا، وہ پہلے قتل ہو گیا تھا ہندوستان کی لڑائیوں میں، غالباً ملتان میں قتل ہو، اب پیچھے کوئی وارث بھی کوئی نہیں، تو وہ کہہ رہا ہے کوئی مجھے بچاؤ، پر اللہ نے کہا تو نے اتنوں کی گردنوں کو اڑایا اپنی بادشاہی کا سکہ جمانے کے لیے، آج تیرا رب اپنی بادشاہی کا سکہ تیرے اوپر جما رہا ہے، میں تجھے موت دے رہا ہوں، تو بھاگ کے دکھا. 33 برس میں ایڑیاں رگڑتا ہوا مر گیا، اور اس کی سلطنت 3 جرنیلوں میں تقسیم ہوئی، اور وہ بھی چند سالوں میں پارا پارا ہو گئی، اور اللہ تعالی نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا کہ کل من علیہا فان، یہاں کوئی باقی نہیں رہ سکتا، سب کو فنا ہے. تو میرے بھائیو، انسان کی بڑی مجبوری ہے کہ وہ مر جاتا ہے، اب اس سے بڑی مشکل یہ ہے کہ خواہشات بے شمار ہیں اور زندگی تھوڑی ہے. پیسے تھوڑی کی بات نہیں کر رہا ہوں، پیسہ تو لوگوں کے پاس، بہت سے لوگوں کے پاس آج بھی بہت پیسہ ہے، لیکن ان کی مجبوری بھی یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے دنوں کے بعد مر جائیں گے، 50 سال 60 سال 70 سال کوئی زندگی نہیں، اور 80 برس تو خود زندگی پر بوجھ ہو جاتے ہیں، خود اولادیں دعائیں کرتی ہیں کہ ہوں ابا جی اگلے ٹور جاوے تنگ کر دیتا ہے سن، تو زندگی بوجھ بن جاتی ہے. بچتے مر جائیں گے، ماں تو بھائی مرتے مرتے بچا، نہیں ابھی موت آئی نہیں تھی. حضرت علی کا ارشاد ہے موت آدمی کی خود محافظ ہوتی. تو ہم کہتے ہیں ہمارا محاورہ، بھائی میں تو مرتے مرتے بچا، تو میں یہ عرض کرتا ہوں اسی طرح ہم بچتے بچتے مر جائیں گے، کوئی نہیں بچا، سب کو فنا ہے، اور ساری کائنات کے لیے موت مقرر ہے. لو کانت الدنیا تدوم لأہلها لکان رسول اللہ فیہا مخلد، کوئی یہاں ہمیشہ زندہ رہتا تو اللہ اپنے محبوب کو ہمیشہ زندگی دیتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اٹھا لیا، ان کو بھی موت کا پیالہ اللہ تعالیٰ نے پلا دیا. انک میت وانہم میتون، اے میرے محبوب تجھے بھی اس دروازے سے گزرنا ہے. افئن مت فہم الخالدون، اس جہان میں کسی کو بقا نہیں ہے، سب کے لیے فنا ہے. اب ایک یہ مصیبت کہ مر جاتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ خواہشات بے شمار ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے زندگی بڑی تھوڑی ہے. ایک آدمی کے بعد، میں جب 1998 میں ہماری جماعت گئی امریکہ، میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ امریکہ کا جو سب سے پیسے والا آدمی ہے وہ آج کل بڑا پریشان رہتا ہے. اس کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، اب میری زیادہ گزر گئی اور تھوڑی باقی ہے، اب میں مرنے کے قریب ہوں تو اتنی دولت، اتنے عیش آرام، یہ سارے چھوٹ جائیں گے، یہ کیا بنے گا؟ اب یہ ایک ایسا درد ہے جس کا دوا کوئی نہیں، ایسا مرض ہے جس کا علاج کوئی نہیں، یہ ایسا غم ہے جس کے لیے کوئی راحت کوئی نہیں، مرنا تو ہے ہی، مر تو جانا ہی ہے، صرف بقا اللہ کو ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم، اللہ اول، اللہ آخر، اللہ ظاہر، اللہ باطن، كل شيء هالك، ہر چیز ہلاک، الا وجه، اللہ کا وجود باقی، كل من عليها فان، ہر چیز فانی، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، اللہ کی ذات باقی، ہر پیدا ہونے والا مرتا ہے، اللہ پیدا نہیں ہوا کہ مر جائے، اللہ کو کسی نے بنایا نہیں کہ اس پہ غالب آ جائے، لم یلد، اس سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، ولم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس کے اوپر کوئی باپ دادا نہیں، اس کے نیچے کوئی بیٹا پوتا پڑپوتا نہیں، اس نے کسی سے وارث بن کے جائیداد کو نہیں لیا، بلکہ للہ میراث السماوات والارض، ساری کائنات ہی اس کی میراث اور وراثت ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بحر بر، زمین و آسمان، رب المشرق والمغرب، مشرق میں بھی اللہ، مغرب میں بھی اللہ، اینما تولوا فثم وجه اللہ، شمال میں بھی اللہ، جنوب میں بھی اللہ، وهو الذی فی السماء الہ، آسمانوں میں بھی اللہ، و فی الارض الہ، زمین میں بھی اللہ، و رب المشرقین و رب المغربین، شمال مشرق، شمال مغرب، اور جنوب مشرق، جنوب مغرب، سارے کا مالک اللہ، هو الذی سخر البحر، سمندروں پر بھی بادشاہی اللہ کی، رفع السماوات، آسمان کی بلندیوں پر بادشاہی اللہ کی، والارض فرشناها، زمین کے فرش پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی، سخر لکم الانہار، دریاؤں پہ بادشاہی اللہ تعالیٰ کی، والجبال ارساها، پہاڑوں پہ بادشاہی اللہ تعالیٰ کی، انظروا الی ثمره اذا اثمر، درخت درخت کے پھلوں پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی، ما کان لکم ان تنبتوا شجرها وجنات الفافا، باغات پر پھلوں پر سائے پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی، اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات ویقبضن، پرندوں پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی، اور لتأکلوا منه لحما طریا، اور اس پر مچھلیوں پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی، وتر الفلک مواخر فیہ، جہازوں پر کشتیوں پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی، وہو الذی مد الارض، زمین کے میدانوں پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی، قدر فیہا اقواتہا، زمین کی معدنیات پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی، ماضی اس کا، حال اس کا، مستقبل اس کا، لا یحویہ مکان، زمان مکان سے پاک ذات ہے، لا یشتمل علیہ الزمان، زمانے سے پاک ذات ہے، زمانے کو بنایا خود زمانے سے پاک، وقت کو چلایا خود وقت سے پاک، شکلوں کو بنایا خود شکل سے پاک، رنگ بنائے خود رنگ سے پاک، اور جہت بنائی خود ہر جہت سے پاک، وجود بخش جگہ عطا فرمائی خود ہر جگہ سے پاک، وہ عرش پر بیٹھا ہوا نہیں ہے، عرش کے اوپر ہے، کیسے ہے؟ ہم ایمان لائے کہ ہے، پر آج تک کوئی جانتا نہیں کہ وہ کیسے ہے، اس تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، لا تدرکہ الابصار، لا تراہ العیون، آنکھوں سے اوپر آنکھ پا نہ سکے، آنکھ دیکھ نہ سکے، لا تخالطہ الظنون، تصور، تخیل، خیال، ظنون، گمان سے سوچو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے کسی گمان میں میں آنے والا نہیں ہوں، تمہارے کسی تصور میں میں سمانے والا نہیں ہوں، تمہارے کسی تخیل میں میں روپ دھارنے والا نہیں ہوں، ہے ہر رنگ سے پاک، ہے روپ شکل سے پاک، موجود ہو کر جگہ کا محتاج نہیں، موجود ہو کر زمانے کا محتاج نہیں، موجود ہو کر کپڑے کا محتاج نہیں، موجود ہو کر پانی روٹی کا محتاج نہیں، موجود ہو کر گرمی سردی کے کپڑوں کا محتاج نہیں، موجود ہو کر بتخذ صاحبہ، بیوی سے پاک، ولا ولدا، بچوں سے پاک، اور لم یکن لہ صاحبہ، بیوی سے پاک، اور لیس لہ وزیر یوتا، وزارت سے پاک، ولا حاجب یرشا، پہرے داروں سے پاک، ولا الہ یخشا، اپنے مد مقابل رب سے پاک، اپنے مد مقابل الہ سے پاک، اپنے مد مقابل خدا سے پاک، کوئی نہیں اس کا ہمسر، هل تعلم له سمیا، اللہ کا نبی، اللہ کا نبی ہمارے رب کی، اپنے رب کی تعریف فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی کی اپنی زبان سے تعریف اپنے رب کے بارے میں، اللہم انت احق من ذکر، یا اللہ تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جس کو یاد کرے، واحق من عبد، تیرے سوا کوئی ہے نہیں جس کے سامنے سر جھکائیں، وانصر من ابتغیا، تیرے سوا کوئی مدد کے قابل نہیں، ارعف من ملک، تیرے جیسا کوئی مہربان نہیں، اجود من سئل، تیرے جیسا کوئی سخی نہیں، انت الملک لا شریک لک، تو اکیلا بادشاہ ہے تیرا شریک نہیں، والفرد لا ند لک، تو وحدہ لا شریک ہے تیرا مثل کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، شبیہ کوئی نہیں، مد مقابل کوئی نہیں، نظیر کوئی نہیں، بدل کوئی نہیں، بدیل کوئی نہیں، کوئی تیری ٹکر کا نہ بن سکتا نہ بنا سکتا ہے، نہ کوئی تیرا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ بنا سکتا ہے، لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی، یہ اللہ ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، اے پوری دنیا کے انسانوں، یہ ہے تمہارا اللہ جو موت سے پاک ہے، تم مر جاتے ہو، جنازگاہ میں آ جاتے ہو، جنازے اٹھائے جاتے ہیں، ادھر اندھیر کوٹھڑی میں جا کے پھینک دیا جاتا ہے، بڑے بڑے قیمتی پتھر خواب گاہوں میں لگانے والوں کی قبریں دیکھو، وہی اندھیر کوٹھڑیاں ہیں، دبئی سے آنے والے کمبلوں کے کو لپیٹ کر سونے والوں کو دیکھو، وہی مٹی کی چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت سرہانے بنانے والوں کو دیکھو، آج مٹی ہی ان کا سرانہ ہے، مٹی ان کا بچھونا ہے، مٹی کی چادر ان کا اوڑھنا ہے، وہی ان کا بستر ہے، جن کے گھر کے باہر بھی لوٹیں اور جن کے دروازوں پر بھی لائٹیں اور جن کی سڑکوں پر بھی لائٹیں، جاؤ دیکھو قبر میں کوئی ٹمٹماتا چراغ بھی نہیں ہے، یہ ساری دنیا کے انسانوں کا مقدر ہے، وہ شاہ ہو وہ بیگم ہو، امیر و امیرن ہو، غریب و غریبن ہو، ملکہ ہو شہزادی ہو، جاؤ تو دیکھو راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہ نور جہاں ہے، اندھیر اندھیر میں سو جانا یہ انسان کا مقدر ہے، موت سے پاک اللہ، ہر عیب سے پاک اللہ، ہر کمی سے پاک اللہ، ہر زور سے پاک اللہ، ہر جہالت سے پاک اللہ، وہ باقی اور ہم فانی، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کب موت آئے گی اور اٹھا کے ہمیں جا کے گڑھے میں ڈال دے گی، میرے بھائیو جس کو اللہ نے سب سے زیادہ محبوب بنایا، حبیب بنایا، حبیب اللہ کا لقب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا، کبھی محمد کہا، کب آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، 10، اب بھائی ایک نام پہ گزارا کیوں نہیں کیا، 10 نام، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو آدمی کئی ناموں سے پکارتا ہے، ماں کہتی میرا لال، پھر کہتی میرا چاند، پھر کہتی میرا جگر، پھر کہتی میری ٹھنڈک، میرا نور، کیا کیا مائیں کہتی ہیں، وہ صرف عبد الرحمان کیوں نہیں کہتی، صرف وہ اسلم کیوں نہیں کہتی، کہ صرف ایک نام سے محبت ادا نہیں ہو رہی، تو وہ اس کو کبھی لال، کبھی جگر، کبھی دل، کبھی کلیجا، کبھی موتی، کبھی ہیرا، کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی تارا، دیکھتے نہیں مائیں پاگل ہو کر کیسے دیوانے ہو کر اپنے بچوں کو کیا کیا لقب دیتی ہیں، تو اللہ پاک کو اپنے محبوب سے محبت ایسی ہے کہ صرف محمد کہنے سے پوری نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ نے 10 نام اپنا ان لی عند اللہ، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، انا محمد و احمد والناحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طہٰ و یاسین، صرف محمد سے کام نہیں چل رہا تھا، اللہ نے کہا تو محمد، تو احمد، تو ماحی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طہٰ، تو یاسین، تو شاہد، یہ تو حدیث سے قرآن میں آ جاؤ، تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی الی اللہ، تو سراج منیر، تو مزمل، تو مدثر، تو رحمت للعالمین، کیا کیا نام اللہ دے رہا ہے، صرف ایک تو نبی، تو رسول، تو مزمل، تو طہٰ، تو یاسین، تو رحمت للعالمین، تو مدثر ہے، تو شاہد ہے، نذیر ہے، بشیر ہے، مبشر ہے، داعی الی اللہ ہے، سراج منیر ہے، تو یوں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار فرماتا چلا جا رہا ہے، کہ محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو، احمد جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو، ماحی جو کفر کو مٹا دینے والا ہو، حاشر حاشر جس کے پیچھے ساری مخلوق قیامت کے دن کھڑی ہوگی، عاقب جو سب سے آخر میں آنے والا ہو، فاتح جو پہل کرنے والا، خاتم جو آخر کرنے والا، دو متضاد چیزیں ہیں، دو متضاد. میں پہلے آؤں گا تو بعد میں نہیں آؤں گا، بعد میں آؤں گا تو پہلے نہیں آؤں گا. لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو دو نام دیے، فاتح تو پہلا، خاتم تو آخر. تو یہ دو متضاد چیزیں کیسے ہوگی؟ فاتح بھی ہیں، خاتم بھی ہیں، خاتم بھی، خاتم بھی، دونوں نام. تو کیا فرمایا؟ اس عقدے کو حل کیا خود اللہ کے نبی نے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، متى وجبت لکم النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ اس کا جواب تھا، 40 سال کی عمر میں غار حرا میں رمضان کے آخری عشرے میں مجھے نبوت ملی. یہ اس کا جواب تھا. لیکن آپ نے جواب کیا دیا؟ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی بن چکا تھا جب آدم کا پتلا ابھی بننا شروع نہیں ہوا تھا. تو فاتح ہو گئے، فاتح پہل آپ سے ہو گئی. یہ پہل کب ہوئی اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ پہل کب ہوئی اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. آپ خاتم ہیں، خاتم سب سے آخر میں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سب سے آخر میں آئے تو خاتم ہو گئے، خاتم. سب سے پہلے عالم ارواح میں وجود ملا تو فاتح ہو گئے. اب اتنی بڑی صفات والا جو فاتح، جو خاتم، جو اول، اور جو اور جو جو, جو شاہد، جو مبشر، جو نذیر، جو داعی الی اللہ، جو سراج، جو منیر، اللہ نے کسی نبی کی قسم قرآن میں نہیں اٹھائی، لیکن ہمارے نبی کی قسم اٹھائی. لعمرک، اے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم. کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کے شہر کی قسم اٹھائی. وہذا البلد الامین، کسی نبی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، ہمارے نبی کی رسالت پہ قسم اٹھائی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم مجھے قرآن حکیم کی، تو میرا رسول ہے. اور نبیوں پہ اعتراض ہوا، انہوں نے خود صفائی پیش کی. نوح علیہ السلام کو لوگوں نے کہا الا انا لنراک فی ضلال مبین، ہود علیہ السلام سے کہا انا لنراک فی صفاہۃ، نبیوں نے کہا لیس بی صفاہ لیس بی ضلال، میں پاگل نہیں ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں. نوح علیہ السلام نے کہا میں گمراہ نہیں، ہود علیہ السلام نے کہا میں پاگل نہیں. ہمارے نبی کو کہا گیا، ہمارے نبی، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، تو پاگل، جو بات کہی گئی تھی ہود علیہ السلام سے وہی کہی گئی ہمارے نبی کو، تو پاگل. تو ہمارے نبی کے جواب دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا جواب میں دوں گا. کیا دوں گا؟ کیا دوں گا؟ نون والقلم وما یفطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. قسم اٹھائی، اللہ کو تو قسم کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی قسم ہے مجھے قلم اور اس کے لکھے کی، میرا نبی دیوانہ نہیں ہے. پھر آپ کو کہا گیا تو تو رسول ہی کوئی نہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، رسول ہوتا تو کسی بڑے سردار کے گھر پیدا ہوتا، کسی بڑے بادشاہ کے گھر پیدا ہوتا. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ یتیم کے کوئی نبی بنانا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، انہوں نے کہا تو رسول نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے مجھے قرآن حکیم کہ انک لمن المرسلین، تو ہی میرا رسول ہے. پھر کافروں نے کہا یہ تو شاعر ہے، اِنَّا لَتَارِكُهُ آلِهَتْنَا لِلشَّاعِرٍ مجنون، یہ تو شاعر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، قسم کیا اٹھائی؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِر، قسم ہے مجھے دیکھے ان دیکھے کی یہ میرا رسول ہے، شاعر نہیں ہے. حضرت عمر کو پہلا تیر اسلام کا کب لگا؟ یہ جو قریش تھے یہ دن میں ہمارے نبی کی مخالفت کرتے، اور رات کو جب آپ نفلوں میں قرآن پڑھتے تو آگے کھڑے ہو کے سنتے. تو قرآن اتنا خوبصورت نغمہ ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ فیصل آباد شہر 30 لاکھ کی آبادی پہ جا چکا ہے، اور اس میں 3000 آدمی بھی نہ ہوں گے جو قرآن کو سمجھنے والے ہوں، اور قرآن کے نغمے پر ان کی روح کے تار چھڑ جاتے ہوں. گانے کو سن کر سب کے سر ہل رہے، بوڑھے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، جوان بھی، اور تبلے کی تھاپ پر سب کے قدم تھرک رہے. میرے بھائیو اللہ کی قسم جس دن قرآن سمجھ میں آئے گا اس دن یہ سارے نغمے آپ کو جہنم کی آگ نظر آئیں گے اور ایک لفظ آپ کے جسم کے اندر ایسا انقلاب لائے گا کہ سارا وجود تھر تھرا جائے گا, جھنجھنا جائے گا. کاش کاش اس نقصان کو ہم سمجھتے. یہ کتنے نوجوان نسل بیٹھی ہوئی ہے ایک لفظ کے ترجمے کا بھی پتہ کوئی نہیں اور انگریزی پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں. پڑھاؤ انگریزی پڑھاؤ, جیسے اللہ نے صرف انگریزی پڑھنے والوں کو روٹی کھلائی ہے اور کسی کو اس نے روٹی دینی ہی کوئی نہیں. تو یہ عرب کیا کرتے تھے, رات کو قرآن سنتے. حضرت عمر قرآن سن رہے کہاں, بیت اللہ کے پردے کے اندر چھپ کر, پردہ آگے اور ایسے پیچھے کھڑے ہو کے سن رہے. دن میں کہتے میں نے اسے قتل کرنا ہے اور رات کو قرآن سن رہے, اور ہمارے نبی قرآن میں پڑھ رہے تھے اور نفلوں میں پڑھ رہے تھے. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم سبع لیال وثمانیہ ایام حسوما فترى القوم فیہا صرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذه الرابيه انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكره وتعيها اذن واعيه فاذا نفخت الصور نفخه واحده وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. یہ پڑھ رہے پڑھ رہے اور حضرت عمر کا دل ایسے ایسے ہو رہا ایسے ایسے ہو رہا. آپ کو ترجمہ تو نہیں سمجھ میں آیا لیکن کلام کی طاقت تو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی, کیا طاقت ہے کلام میں. حضرت عمر یوں یوں ہل رہے ہل رہے, ایک دم حضرت عمر کے منہ سے نکلا ما اشعرہ. کتنا بڑا شاعر ہے, کتنا بڑا شاعر ہے. اب عمر یہاں ہمارے نبی وہاں, اتنا فاصلہ, کتنا بڑا شاعر ہے. تو اسی وقت ہمارے نبی نے یہ آیت پڑھی, انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تذکرون. یہ شاعر نہیں ہے, یہ رسول کریم ہے. تو حضرت عمر کو جھٹکا لگا, کہنے گئے ارے ما اسحرہ, کتنا بڑا جادوگر ہے, اتنی دور سے میری بات کو سن لیا, کتنا بڑا جادوگر ہے اتنی دور سے میری بات کو سن لیا. تو ہمارے نبی نے اگلی آیت پڑھی, ولا بقول کاہن, یہ جادوگر بھی نہیں ہے. انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. جادوگر بھی نہیں ہے تو کیا ہے, تنزیل من رب العالمین, رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے. یہ پہلا تیر حضرت عمر کو لگا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کی صفائی پیش کی قسمیں اٹھا کر اور نبیوں کو خطاب کیا, یا داود انا جعلنا کا خلیفہ, اے داود ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا. فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا, خواہش کے غلامی نہ کرنا, خواہش کے تابع نہ ہو جانا. ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا ما ينطق عن الهوى, یہ میرا نبی خواہش کا بول بھی نہیں بولتا. سارے نبیوں کو نام سے پکارا, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, یا نوح اهبط بسلام منا, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا وما تلک بیمینک یا موسی, یا داود انا جعلناک خلیفہ, یا زکریا انا نبشرک بغلام, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس. آٹھ نبیوں سے بات کی, نام لیا. لیکن جب ہمارے نبی سے بات کی, ہمارے نبی سے بات کی تو ایک دفعہ بھی نام نہیں لیا. لقب سے ہمارا محاورہ کیا, ہم کہتے ہیں حضرت صاحب, حاجی صاحب, مولانا صاحب, پیر صاحب, وکیل صاحب, شیخ صاحب, چودھری صاحب, ملک صاحب, ڈاکٹر صاحب, انجینئر صاحب. ہم بھی لقب سے پکارتے ہیں جب کسی کو عزت دینی ہو. جب کسی کو ہم عزت دیتے ہیں تو ہم لقب سے پکارتے ہیں. تو اللہ تعالی نے جب اپنے نبی سے بات فرمائی تو یا محمد نہیں کہا بلکہ عزت کفت جنت النعیم، اللہ مجھے جنت دے. اللہ تعالیٰ نے دے دی، لیکن ہمارے نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے فرمایا انا اعطینا کالکوثر، ہم نے آپ کو جنت دے دی. دیں گے نہیں کہا کہ دوں گا، یہ نہیں کہا کہ دوں گا، کہا دے دی، آپ کو جنت دے دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب شرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ نے کھول دیا. ہمارے نبی کو اللہ نے مانگنے سے پہلے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب میں نے تیرا سینہ کھول دیا. داؤد آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولقد عہدنا الی آدم من قبل فنسی، آدم علیہ السلام سے ہم نے وعدہ لیا وہ بھول گئے، وعدہ لیا وہ بھول گئے. ہمارے نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا سنقرئک فلا تنسا، جو میں اپنے حبیب کو بتاؤں گا یہ کبھی نہیں بھولے گا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ کے دربار وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، یا اللہ میرا نام اونچا کر دے. تو اللہ نے ہمیں درود ابراہیمی سکھایا اپنے نبی پاک کی زبان پر. ہمیں درود ابراہیمی، سب سے افضل درود ہے درود ابراہیمی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے سکھایا، نماز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی کہ میرے بعد میرا نام اونچا رہے. لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، بلند کر دیا، کوئی نہیں وہاں تک جا سکتا جہاں تک میں نے تیرے نام کو پہنچا دیا. اللہ ذکرت اللہ ذکرت معی، اے میرے نبی قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ، اب یہ نہیں جدا ہو سکتا. لا الہ الا اللہ آدم نبی اللہ، جب شیس علیہ السلام آئے تو آدم علیہ السلام کی پھٹی اتر گئی، جب ادریس علیہ السلام آئے تو شیس علیہ السلام کی پھٹی اتر گئی، جب نوح علیہ السلام آئے تو ادریس علیہ السلام کی اتر گئی، اور جب ہود علیہ السلام آئے تو نوح علیہ السلام کی اتر گئی، جب صالح علیہ السلام آئے تو ہود علیہ السلام کی ہود پر نوح کی اتری، اور صالح پر ہود کی اتری. اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو پچھلے نبیوں کے پھٹی اتر گئی، اسماعیل علیہ السلام آئے اور ادھر اسحاق علیہ السلام آئے تو یعقوب علیہ السلام کی تختی اتر گئی، اور آگے یوسف علیہ السلام آئے تو یعقوب علیہ السلام کی تختی اتر گئی، اور یوشع علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام کی تختی اتر گئی، اور یحییٰ علیہ السلام آئے تو زکریا علیہ السلام کی تختی اتر گئی، سلیمان علیہ السلام آئے تو داؤد علیہ السلام کی تختی اتر گئی، یونس علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یونس علیہ السلام کی تختی اتر گئی. لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اب قیامت تک تیرے نام کی تختی نہیں اتر سکتی، یہ ایسے جڑ گئی ہے اسے کوئی نہیں اتار سکتا، تو ابد الآباد کے لیے ہے. قیامت آ جائے گی، زمانہ ٹوٹ جائے گا، تو تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑا رہے گا. اللہ نے اور نبیوں پہ سلام بھیجا کہ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پہ سلام ہو، سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام پہ سلام ہو، سلام علی الیاس، الیاس علیہ السلام پہ سلام ہو، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون علیہ السلام پہ سلام ہو، جب اللہ سلام علی المرسلین، سارے نبیوں پر سلام ہو. جب اللہ نے ہمارے نبی پہ سلام بھیجنے کا ارادہ کیا تو اللہ کہتے سلام علی محمد، سلام علی احمد، تو اسی طرح ہوتا جیسے اور نبیوں کے ساتھ ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے طرز بدلا، کلام بدلا، جملہ بدلا، لفظ انا سے شروع کر، انا بڑا طاقتور لفظ ہے، پھر اس کے بعد اپنا ذاتی نام لائے اللہ، صفاتی نام نہیں لائے، ان الجلیل، ان الکریم، ان الرحمن، ان الرحیم، بلکہ اللہ نے کہا ان اللہ، ان اللہ، پھر اس کے ساتھ فرشتوں کو ساتھ جوڑا وملائکته، پھر اپنا نام دو دفعہ لائے ان اللہ والملائکہ، کافی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ وملائکته، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے، اپنا نام دو دفعہ استعمال کیا ہمارے نبی کی شان کو بلند کرنے کے لیے. وہ کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، وہ اس محبوب مبارک نبی پر درود پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم پہ بھی فرض ہو گیا اس پر درود پڑھنا سلام. تو اب یہ جو سلون کا لفظ ہے یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ عمل مسلسل ہو، مسلسل ہم بھی پڑھ رہے، فرشتے بھی پڑھ رہے، اللہ بھی پڑھ رہا. ایک زمانہ آئے گا مسلمان مر جائیں گے، جب سورج مغرب سے نکلے گا، سورج مغرب سے نکلے گا اس کے بعد چند دنوں میں مسلمان سارے مر جائیں گے، پیچھے صرف کافر رہ جائیں گے، قیامت مسلمان کے حصے میں نہیں ہے، قیامت صرف کافر کے لیے ہے۔ تو مسلمان مر جائیں گے تو آپ پر درود پڑھنے والے انسانوں میں سے ختم ہو گئے، اب فرشتے درود پڑھیں گے، اللہ درود پڑھے گا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا، قیامت آئے گی، انسان مر جائیں گے، فرشتے مر جائیں گے، جبرائیل مر جائے گا، میکائیل مر جائے گا، ساری کائنات بحر بر ناری نوری خاکی آدی سب مر جائیں گے، صرف اللہ رہ جائے گا۔ تو اب اللہ اپنے نبی پر درود پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا۔ یصلون علی النبی، اس کو لفظ یصلی یہ تکرار کا مطلب، یہ کام ہو گیا، اب یہ ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا۔ میرے بھائیو، اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا رسول ہے، لیکن ان پر بھی موت کا وقت آ گیا، ان پر بھی موت کا وقت آ گیا، کوئی نہیں بچ سکا، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے موت کو ساری کر دیا۔ اندر آ گئے ملک الموت، ملک الموت باہر کھڑے ہو، ہم سے نہیں پوچھے گا، نہ اس نے کسی نبی سے پوچھا، نہ کسی ولی سے پوچھا، نہ کسی شہید صدیق سے پوچھا، یہ صرف ہمارے نبی کو اللہ نے دولت عطا فرمائی۔ بس ملک الموت باہر، جبریل اندر، کہ یا رسول اللہ ملک الموت باہر کھڑے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، آپ اجازت دیں گے تو وہ اندر آ جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اجازت ہے، تو ملک الموت اندر آئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اجازت لے کے جانا۔ اور یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے، یہ پہلا اور آخری موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جانا، ہم سے تو کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری بھی جان نکالو گے؟ کہاں جی، اللہ کے امر سے آپ کی بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا، پھر ایسے آنکھوں سے اشارہ کیا، تم کیا کہتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے، رہوں کہ جاؤں؟ تو جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، تو ایسے کرو، پہلے واپس جاؤ اور میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میں اگر چلا جاتا ہوں تو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں۔ اگر یہ مسئلہ اس وقت اللہ کے نبی نہ اٹھاتے تو آج فیصل آباد میں انسان کوئی نہ ہوتے، آج دھرتی پہ مسلمان انسانی شکل میں نہ ہوتے۔ دعائیں دو اس کملی والے کو جو جاتے جاتے ہمارا مسئلہ حل کروا گئے، نہیں تو ماؤں کے نا فرمانوں کے چہرے مسخ ہو جاتے، شراب پینے والوں کے چہرے مسخ ہو جاتے، زنا کرنے والوں کے چہرے مسخ ہو جاتے، شرابیوں کے جوئے کھیلنے والوں کے چہرے مسخ ہو جاتے، ظلم و ستم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اسی وقت پکڑ لیتا، اس کو دعا دو۔ مچھلی کھانے پر بندر بن گئے، مچھلی کھانے پر کونو قردتن خاسئین، ہو جاؤ بندر۔ کیا کیا تھا؟ مچھلی کھائی۔ اللہ نے کہا ہفتے کو نہ کھانا، انہوں نے کھا لی، اتنی بات پہ بندر۔ نماز چھوڑ دینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ، ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ، زنا، جھوٹ، سود، رشوت، چوری، قتل اور سود کھانا، زمینیں دبانا، جائیدادیں لوٹنا، یہ مچھلی کھانے سے بڑا جرم، یہ بڑا جرم زکات نہ دینا، گانے سننا، موسیقی کی محفلیں سجانا، یہ مچھلی کھانے سے بڑا جرم۔ اگر آج یہ مسئلہ ہمارے نبی نہ اٹھاتے تو آج کوئی دنیا میں مسلمانوں میں انسان کوئی نظر پڑتا؟ بھائیو، اس کملی والے کو دعائیں دو، جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا، مجھے جانا ہے کہ رہنا ہے۔ ملک الموت وہیں کھڑے ہوئے ادب، تو جبریل واپس گئے، جواب لے کر آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے، تنہا نہیں چھوڑ۔ اب نے کہا الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلا، اے مولا اب مجھے اپنا ہی ساتھ دے، مجھے اپنا ساتھ دے. تو جب آپ نے ملک الموت کو اجازت دیا اللہ کی تقدیر کو پورا کرو، تو جو آخری لمحات تھے اس میں آپ نے دو بول بولے، السلام وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. بھائی اس علاقے کا کیا نام ہے؟ مانا والا. مانا والا میں کتنے نمازی ہیں بھائی؟ اللہ کے نبی نے کہا السلام، آخری نصیحت، آخری آخری فرمائش، میری امت نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم، غریبوں سے نوکروں سے بدتمیز نہ ہو جانا، ان کو ماں بہن کی گالیاں نہ دینے بیٹھ جانا. مائیں سب کی مائیں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ مالدار کی ماں ہی مقدس ہے، ماں تو غریب کی ہو یا مالدار کی وہ ماں ہی ہے، بہن غریب کی ہو یا مالدار کی وہ بہن ہے، بیٹی غریب کی ہو یا بادشاہ کی وہ بیٹی ہے. آپ نے ڈرایا، دیکھو کہیں نوکروں کو، ماتحتوں کو، غلاموں کو کہیں تم گالی گلوچ نہ کرنے لگ جانا. مسلمان کو گالی دینا، بیت اللہ کو پتھر مار مار کے توڑ دینے سے بڑا گناہ ہے. یہاں مانا والا میں کوئی بیت اللہ کو گالی دے، لوگ اس کو جلا دیں گے. اور سارے بازار میں پھرو، چھوٹے بڑے کو گالیاں دے رہے، بڑے چھوٹوں کو گالیاں دے رہے، کسی کو پتہ بھی نہیں کہ بیت اللہ ٹوٹ گیا، بیت اللہ کے توڑنے سے بڑا گناہ ہو گیا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وَإِذَا تَصَابَّتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب لوگ میری امت گالیوں پہ آ جائے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. بھائیو لوگوں کی نظروں میں گر جائیں تو آدمی کہتا میں مر جاؤں، زندگی مصیبت بن جاتی ہے. جب اللہ کی نظروں میں کوئی گر جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ آخری نصیحت، نماز تو پھر بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں، پر کوئی نہیں دیکھا جو گالیاں نہ نکالتا ہو، جو نوکروں سے بدتمیزی نہ کرتا ہو، جو ان کو ماں بہن کی عزتیں تار تار کر کے ان کے ہاتھ میں نہ پکڑا دیتا ہو. میرے بھائیو یہ آخری نصیحت ہے. وما ملکت ایمانکم، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ آپ نے کہا میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں گا، اپنی امت کے فقیروں کے ساتھ، رڑی والے، چھبڑی والے، میں ان کے ساتھ ہوں گا قیامت کے دن. ایک صحابہ نے کہا، ایک حضرت انس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کہاں تلاش کریں؟ آپ نے کہا ابغونی فی ضعفائکم، مجھے میری امت کے غریبوں میں تلاش کرنا، میں انہی کے ساتھ کھڑا ہوں گا. آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ احب المساکین وقربیہم فإن اللہ یقربک یوم القیامۃ، عائشہ غریبوں سے پیار رکھنا، ان کو اپنے قریب بٹھانا، اللہ بھی تجھے قیامت کے دن اپنے قریب جگہ عطا فرمائے گا. اور آپ نے فرمایا میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے، میں سب سے پہلے جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے پہلے میرے ساتھ جائیں گے. تو آپ نے اس بات کو خاص طور پر الصلاہ، نماز نہ چھوڑنا، اور 95% نماز چھوڑ گئے تو سارا پاکستان پھرے، سارا جہان پھرے. وہ بلوچستان سے لے کر ستردو تک جماعتوں میں پھر پھر کر یہی اندازہ لگایا ہے کہ پاکستانی 5% سے زیادہ مسلمان نمازی نہیں ہیں، 95% بے نمازی ہیں. یہ اس محبوب کی آخری نصیحت کا حال ہے. گالی دینے والے 100%، کوئی لاکھوں میں ایک نظر آتا ہے جو شدید غصے میں بھی اپنی زبان پہ قابو رکھتا ہو، اور اگلے کی ماں کو اپنی ماں سمجھتا ہو، اور اگلے کی بہن بیٹی کو اپنی بیٹی اور بہن سمجھتا ہو. ورنہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں نکال رہے، بوڑھے گھروں میں عورتیں گالیاں نکال رہے، مرد گالیاں نکال رہے. تو میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تو میں کوئی فلسفے نہیں بیان کر رہا، اور میرے بھائیوں اللہ کے نبی کی آخری وصیت بیان کر رہا ہوں. آپ آ جاؤ، ایک دوسرے کو گالیاں نہ دیا کرو، سات زمین آسمان کا توڑ دینا چھوٹا نقصان ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا اس سے بڑا نقصان. وما ملکت ایمانکم، غریبوں سے اچھا سلوک کرنا، ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، نوکروں سے اچھا سلوک کرنا تمہاری نہیں بنتی، تمہارا نقصان کرتا، فارغ کر دو، کوئی اور رکھ لو، اگلے کی عزت کو عزت دو، اگلی کی ماں کو ماں سمجھو. اس آخر پھر جب آپ کے الفاظ اور کمزور ہو گئے تو پھر آپ نے کہا الصلاۃ نماز نماز نماز. پھر آپ نے کہا اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ بس اب تو تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. ایک اور آپ کی روح مبارک جو نکلی، جب آپ نے کہا نا اپنا کام کرو تو اس وقت جبریل بھی غمگین ہو گئے، کہنے کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی اس دھرتی پہ لوٹ کے نہیں آؤں گا. وہ وحی کا مبارک سلسلہ آج آپ پہ ختم ہو گیا. اور ملک الموت کبھی نہ رونے والا، نہ پہلے سے بھی رویا نہ بعد میں، جب اس نے ہمارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو نکالا تو اس کے بھی آنسو نکلنے کا، واہ محمد، اس کی چیخ نکلی، چیخ نکلی اور آسمانوں کی طرف جا رہا تھا. اور کس بات پہ رویا؟ کہ آج دنیا محروم ہو گئی، آج دنیا نے وہ حادثہ دیکھا ہے جو قیامت تک ایسا حادثہ انسانیت نہ دیکھے گی، کہ اتنے بڑی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لی. تو میرے بھائیو، ان سے تو پوچھا گیا، طارق جمیل سے تو نہیں پوچھا جائے گا، اسلم سے تو نہیں پوچھا جائے گا، مرنا ہے کہ جانا ہے، ٹھہرنے کے جانا ہے، تو ایک دم آئے گا سکہر سوہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. کوئی نہیں پوچھا کرتا جانے والوں سے جانا ہے کہ رہنا ہے. گانے نہ سنو، رونے والیوں کے بہن سنو، جگمگاتی عمارتیں نہ دیکھو، یہ قبرستان کے اندھیروں میں جا کر دیکھو، یہ آخری انجام ہے پوری دنیا کے انسانوں کا، یہ آخری انجام ہے بڑی بڑی عمارتیں بنانے والوں کا، یہ آخری انجام ہے تخت سجانے والوں کا، یہ آخری انجام ہے ملیں فیکٹریاں چلانے والوں کا، یہ آخری انجام ہے دنیا پہ لڑ لڑ کے دوسرے کے گلے کاٹنے والوں کا، یہ آخری انجام ہے سود کے نظام چلانے والوں کا، یہ آخری انجام ہے ناچنے والوں کا، گانے والوں کا، یہ آخری انجام ہے جوئے والے کا، شرابی کا، یہ آخری انجام ہے نمازی کا، پرہیزدار کا، پاک دامن کا، داغدار کا. اس سے کوئی نہیں بچا، اس گڑے میں ہر ایک کو جانا ہے. سب سب سب کے لیے یہی مقام ہے. جو بھائیو اللہ کو راضی کر گیا اور اس کے محبوب کے طریقوں کو اپنا گیا، بس وہ کامیاب ہے، باقی سب ہلاک ہو جائیں. ایک میری آپ کی موت ہے، ایک اس کائنات کی موت ہے. جب ایک آواز آئے گی فیضا جاءت الطامت الکبرا، فیصلہ باد اگر ہوگا تو ایسی صبح ہوگی جیسے کل ہوگی، ایسی شام آئی ہوگی جیسے آج آ گئی، شام اور سویرا جدا ہوئے ہوں گے، کل پھر ملیں گے، پرندے گھونسلوں کو لوٹے اور جانور اپنے ٹھکانوں کو لوٹے اور مکین اپنے مکانوں کو لوٹے، دکانوں کو تالے لگا کر، منڈیوں کو بند کر کے، پیٹرول پمپ کے تالے لگا کے، چلو بھائی اب کل پیٹرول پمپ کھولیں گے اور کل منڈی کھولیں گے، کل دکان کھولیں گے، کل بیٹی کی بارات ہے، کل بچے کا ولیمہ ہے، کل بچی کی شادی ہے، کل میری تاج پوشی ہے، اور کل میرے بچے کی رسم ختنہ ہے، اور کل یہ ہے، کل وہ ہے، کل یہ ہے، کل وہ ہے. اسی طرح سورج نقاب کشائی کرے گا، ہوا ہولے ہولے دھیرے دھیرے چلے گی، پرندے اپنے گھونسلوں کو اڑتے ہوئے فیصلہ باد کا رخ کر رہے ہوں گے، بچے ماؤں کو تیار کر کے ان کے منہ میں نوالے ڈال رہی ہوں گی، خالی ہل ڈال چکا ہوگا، دکاندار دکان کھول چکا ہوگا، کپڑے والا کپڑا ناپ چکا ہوگا، کینچی ڈال چکا ہوگا، پیسے دینے والا گاہک وہ پیسے گن کے اس کے ہاتھ میں پکڑانے کے چکر میں ہوگا، زمیندار کے ہاتھ میں مٹھی میں بیج ہوگا اور یوں اس کو اٹھائے گا زمین میں بکھیرنے کے لیے، اور کشتی والا پانی کا رخ بدلنے کے لیے یوں کشتی اٹھائے گا پانی کا رخ بدلنے کے لیے، اور ایک دم ایک آواز آئے گی فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک خوفناک آواز آئے گی اور کشتی پیچھے گر جائے گی، بیج کی مٹھی یوں ڈھیلی ہو جائے گی، ٹینکی گر جائے گی، گنے ہوئے پیسے ہوا میں بکھر جائیں گے، بچوں کے منہ میں جاتے ہوئے نوالے یوں گر جائیں گے، اور توے پہ جانے والی روٹی یوں نیچے گر جائے گی، مکھن کے پیڑے ہاتھوں میں زمین پر گر جائیں گے، باراتی ادھر بھاگیں گے، دلہا ادھر بھاگے گا، دکانوں کے تالے ٹوٹ جائیں گے، در کھل جائیں گے، منڈیوں کی جنس پڑی ہوگی، خریدار نہ رہیں گے، کھیت کھڑے ہوں گے، کوسنے والے نہ رہیں گے، کلب موجود ہوں گے، ناچنے والے نہ رہیں گے، تبلہ موجود ہوگا، بجانے والا کوئی نہ ہوگا، ساز سارنگی موجود ہوگی، ناچنے گانے والے گئے، گھنگروں کی چھن چھن گئی، پائے ٹوٹی، گھنگرو ٹوٹے، جھومر ٹوٹا، وہ ادھر بھاگی، وہ ادھر بھاگا، محفلیں سنسان ہو گئیں، گھر اجاڑ ویران ہو گئے، آواز اور تیز ہو گئی، اور تیز ہو گئی، جنگل کے جانور نکلے، سانپ بلوں سے نکلے، مچھلیاں سمندر سے نکل نکل کے باہر کو دوڑی، سمندروں میں آگ لگی، شیر دوڑنا بھول گئے، سانپ بل کھانا بھول گئے، پھنکارنا بھول گئے، مور اپنا ناچ بھولا، کوئل اپنی کوکو بھولی، بلبل اپنا نغمہ بھولی، اور سورج اپنی روشنی بھولا، چاند اپنی کرنیں بھولا، تارے اپنی جھل ملاحٹ بھولے، دریا اپنی روانی بھولے، پہاڑ اپنی سختی بھولے، موتی اپنا سفید پن چمکنا بھولے، اور بھیڑے بھائیوں کتوں کا بھونک اپنا بھونکنا بھولے، اور بھیڑیوں غرانا بھولے، اور کائنات آپس میں دسو گریباں ہوئی، آواز اور تیز ہوئی، گھروں میں دروازیں پڑنے لگی، لنگر گرنے لگے، پہاڑ اڑنے لگے، زمین پھٹنے لگی، زمین کی آگ نے سمندروں کو ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تبدیل کر کے آگ لگا دی، سات سمندر بھڑک اٹھے، کائنات پگھلنے لگی، انسان ایسا سخت جان ہے، ہواؤں کو تھمتے دیکھے گا، پہاڑوں کو ریت بنتے دیکھے گا، سمندروں میں لگی آگ دیکھے گا، پر اس کی جان نہیں نکلے گی، سب سے آخر میں یہ مرے گا، سارے خوفناک منظر دیکھ کر ایک دھماکہ ہو، اور سب کے کلیجے پھٹنے، مر گئے رونے والا کوئی نہیں، میتیں پڑی ہیں کفن والا کوئی نہیں، جنازے پڑے ہیں دفن کرنے والا کوئی نہیں، گور کن مر گئے، قبریں کھودنے والے مر گئے، اگلی قبریں اکھڑ گئیں، اور آج مرنے والے زمین پر پڑے ہوئے، پھر موت کا رخ ہوگا آسمان کی طرف، پہلا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچواں پھر چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتے تھوڑا دڑ گر رہے، ایک دوسرے کے اوپر گر رہے، آہو بکا سسکیاں، کوئی نہیں آج چھننے والا، ایک دم اللہ تعالیٰ فرمائے گا عرش کے فرشتے مر جائیں، عرش کے فرشتے دھڑم گریں گے، ایک دم اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبرائیل مر جائے، میکائیل مر جائے، اس پر اللہ کا عرش ہل جائے گا، کہے گا یا اللہ جبرائیل تو بچا لو، میکائیل تو بچا لو، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے، یہ جبرائیل گیا، وہ میکائیل گیا، وہ اسرافیل گیا، پھر اللہ کہے گا کون باقی، اللہ کو تو سب پتا ہے، شان بے نیازی کون باقی، کہے گا یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے تیرا غلام باقی، ملک الموت اسرائیل، اللہ تعالیٰ فرمائے گا موت مر جاؤ، مر جاؤ، یہاں سب کے لیے موت ہے، کوئی نہیں بچ سکتا، ملک الموت ایک چیخ مارے گا، دھڑم گرے، اگر انسانیت ہوتی تو ان کے کلیجے پھٹ جاتے ملک الموت کی آواز سن کر، سب کو موت دے کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا من کان لی شریکا فلیأتی، اب کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، پھر کہے گا من کان لی شریکا فلیأتی، تو میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، پھر کہے گا من کان لی شریکا فلیأتی، تو میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، سناٹا، پھر اللہ کہے گا این الملوک، کہاں ہے بادشاہ، این الجبارون، کہاں ہے ظالم، این المتکبرون، کہاں ہے تکبر کرنے والے، لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ، کوئی جواب نہیں دینے والا، اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدھا، میرے بندو میں نے تمہیں بنایا، میں نے تمہیں مٹایا، انتظار کرو دوبارہ زندہ ہونے کا، پھر دوسری قیامت آئے گی، پھر ہم اٹھا دیے جائیں گے، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، آج تمہارا رب تمہیں قبر کے پیٹ سے نکالے گا، جیسے تم ماں کے پیٹ سے اکیلے آئے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى، آج تم اللہ کے پاس بھی اکیلے آؤ گے، جیسے تم ماں کے پیٹ سے ننگے آئے، آج تم اللہ کے دربار میں ننگے آؤ گے، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہ ہوگا، کنتم ازواجاً ثلاثا، تین طبقات میں تقسیم ہو جاؤ گے، کنتم افواجا، تم جماعتوں میں تبدیل ہو جاؤ گے، فتحت السماء فکانت ابوابا، وسیرت الجبال فکانت سرابا، ان جہنم کانت مرصادا، للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا. آج جنت بھی آ گئی, اجلفت الجنة للمتقين, آج دوزخ بھی آ گئی, برزت الجحیم للغاوین, آج وہ ترازو بھی آ گیا جو سچ اور جھوٹ کو تولے گا, جو ظالم مظلوم کو تولے گا, جو مجرم اور محرم کو تولے گا, جو نیکی اور بدی کو تولے گا, جو آج کفر اور ایمان کو تولے گا. آج سب میدان میں ہیں اور ترازو ہل رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا تظلم نفس شیئا, میرے بندو آج تم پہ کوئی ظلم نہیں. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, ایک رائی کے برابر بھی نیکی ہے تو عنقریب دیکھو گے, برائی ہے تو عنقریب دیکھو گے. وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا, قُلْ صِرَاط آیا, جنت آئی, دوزخ آئی, ترازو آیا, انسان آئے, جنات آئے, فرشتے آئے, پھر ایک دم عرش آئے گا, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, اللہ کا عرش آ جائے گا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, آٹھ فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہو, سروں کے اوپر عرش آ جائے گا, اور فرشتے بڑے زور زور سے اللہ کی تسبیح پڑھیں گے, سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والجبروت, سبحان الحی الذی لا یموت, سبحان الحی الذی یمیت الخلائق ولا یموت, سبوح قدوس یمیت الملائق ولا یمیت الخلائق ولا یموت. یہ فرشتوں کی تسبیح ہوگی, اوپرتے ہوئے ہمارے سروں کے اوپر آئیں گے, اس کی گڑ گڑاہٹ سے سارا میدان معاشر پھر بے ہوش ہو کے گر جائے, سب بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. پھر اللہ اٹھائے گا, پھر اللہ اٹھائے گا, پھر اللہ پکارے گا, میرے بندو مانا والے میں تمہیں دیکھتا رہا, تمہاری سنتا رہا, تمہیں کچھ نہ کہا, آج میں بولوں گا تم سنو گے, آج تمہارا عمل تمہارے سامنے پیش کروں گا. آج ایک طبقہ جنت میں ہے, ایک جہنم میں ہے, جھوٹا سچا آج جو دنیا میں نہیں, دنیا میں تو حسین جیسے میزوں پہ چڑھ گئے, یزید جیسے تختوں پہ بیٹھ گئے, اور حسین جیسی نسل پاک پاکیزہ طاہر مطہر نسل خاک و خون میں لوٹ گئی, اور ابن زیاد جیسا اور شمر لین جیسے وہ تخت کے وارث بن گئے. لیکن آج مجرم اور محرم الگ ہو جائیں گے, آج عزت اور ذلت کے معیار بدل گئے, آج کامیابی ناکامی کے معیار بدل گئے, آج بلندی اور پستی کے معیار بدل گئے, آج بڑائی اور چھوٹائی کے معیار بدل گئے. یہ بڑا آدمی, یہ چھوٹا آدمی, چھوٹا آدمی کون ہے جس کے پاس دنیا تھوڑی ہو, بڑا آدمی کون ہے جس کے پاس دنیا زیادہ ہو, یہ ہمارا معیار ہے. آج معیار یہ نہیں ہوگا, آج معیار ہوگا تقوی والا, ایمان والا, راتوں کو رونے والا, سخاوت والا, حیا والا, پاکدامنی والا, نماز والا, روزے والا, حج والا, زکات والا, حلال کمانے والا, تواضع والا, آجزی والا, ذکر کرنے والا, تلاوت کرنے والا, نظریں جھکانے والا, پردہ کرنے والی عورت, گوشے میں بیٹھنے والی عورت, زینہ کے بازار عورت الگ ہوگی, اور خانہ نشین عورت الگ ہوگی. آج یہ نقشہ اللہ نے خود کرنا ہے, پھر ہر ایک کی کتاب اس کے ہاتھ میں ہے, پھر جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گی کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ, اور یہ میرے الٹے ہاتھ میں آ گئے, او میں مارا گیا مجھے بچاؤ, او میں مارا گیا مجھے بچاؤ. جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گی وہ کہے گا ہو اقرؤوا کتابیہ, وہ نعرہ مارے گا ہو, خوشی سے ہو, تو قرآن نے اس کو لفظ بنا دیا. من اوتی کتابہ بیمینہ, جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گی کاپی اپنا پیپر, وہ کہے گا ہو, ایک آواز لگائے گا خوشی سے نا, تو اس کو قرآن نے یوں کہا ہا اقرؤوا کتابیہ, ہو واہ واہ واہ واہ, جیسے ہم کہتے ہیں نا واہ واہ, جب ہم کہتے ہیں بلے بلے, وہ کہے گا ہوم ہوم, وہ کہیں گے تجھے کیا ہوا, کہے گا اقرؤوا کتابیہ اقرؤوا کتابیہ اقرؤوا کتابیہ, میرا پیپر پڑھو میں پاس ہو چکا ہوں, میرا پرچہ پڑھو میں پاس میں پاس میں پاس. وہ کہیں گے تو کیسے پاس ہو گیا, وہ کہے گا انی ظننت انی ملاقن حسابیہ, مجھے پتا تھا میرا پرچہ ہونے, میرا حساب ہونے, میں تیاری کرتا رہا, آج میرے اللہ نے میری محنت کا چلا دے دیا. تو پر سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فہو فی عیشت راضیہ, سناؤ خوشخبری اس مرد کو اس عورت کو کہ یہ خوبصورت پاکیزہ بہترین زندگی کے مالک بن گئے. وہ زندگی کہاں ہے, فی جنت عالیہ, بلند و بالا جنت میں ہے. اس جنت میں کیا ہے, فیہا سرر مرفوعہ, تخت بچھے ہوئے, وہ اقواب موضوعہ, جام بھرے ہوئے وکاس من معین معین کی شراب سے بھرے ہوئے وکاس دہا لبا لب بھرے ہوئے نمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ قالین بچھے ہوئے گاؤ تکیے قطار میں لگے ہوئے قالین بچھے ہوئے یہ قالین تو میلے کچھ اہل بدبودار تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پٹل بی ایریا کراچی فون نمبر 6370813 پھلوں کے ٹرے آ رہے لحم پیر مما یشتہون بنے ہوئے پرندے آ رہے وحور عین جنت کی حسین و جمیل بیویاں ان کے پہلو میں بٹھائی جا رہی اطوف ہرجانیاں سر کے اوپر پھلوں کے خوشے جھکا دیے گئے ظل ممدود درختوں کے سائے پھیلا دیے گئے مائیں مسکوب نیچے پانی بہا دیے گئے اور لحم پیر سامنے پرندے اڑا دیے گئے خدام کمر بند کمر کش چوک و چوبند حسین جمیل موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے دائیں بائیں قطاروں میں کھڑے کر دیے گئے اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا کھلو وشربو سب تمہارا کوئی کام نہیں کھاؤ پیو مزے کرو کچھ خود کھا رہے کچھ خود ڈال کے پی رہے یشربون من کاسن کان مزاجہا کافورا یہ کافوری شراب پی رہے ہیں کچھ اس سے اوپر کے درجے کے لوگ ہیں یسقون فیہا کاسن کان مزاجہا زنجبیلا عینن فیہا تسمہ سلسبیلا ان کو سلسبیل کی شراب فرشتے ڈال کے پیش کر رہے غلام ڈال کے پیش کر رہے ان کی بیویاں ڈال کے پیش کر رہے جنت کی حوریں ڈال کے پیش کر رہی ہیں یہ ایک اوپر کا درجہ ہے اس سے ایک اور بھی اوپر کا درجہ ہے جہاں کا ساقی سبحان اللہ وسقاهم ربهم شرابا طهورا وہاں اللہ خود ڈال کے پیش کر رہا ہو وہاں کا ساقی اللہ ہوگا اللہ اللہ ارے بھائیو یوسف کا بنانے والا خود کیسا حسین ہوگا اور اماں عائشہ نے فرمایا تھا عورتوں نے یوسف کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے ہاتھ کاٹے تھے اگر میرے محبوب کو دیکھ لیں تو سینے چیر کے بیٹھ جاتی تو وہ خود اللہ کیسا حسین ہوگا تو وَسَّقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا جنہوں نے دنیا میں پاک زندگی گزاری اور اوپر کے نمبر لیے فرسٹ ڈویژن میں پاس ویسے تو 33 نمبر والا بھی تو پاس ہی ہوتا جو فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گئے اللہ کہے وَسَّقَاهُمْ آج میرے ہاتھ سے پی آج میرے ہاتھ سے پی اللہ اکبر کیا کمال ہے کیا بلندیاں ہیں کیا اونچائی ہے اللہ تعالیٰ تختوں پہ بٹھا کر نہریں چلا کر چشمے بہا کر چشمے اٹھا کے پھلوں کو پکا کے جنت کو سجا کے ماحول کو مہکا کے اور ان کو سنوار کے بنا کے ان کا حسن و جمال ایسا ہوگا کہ کنڈلی کا ایک کورا سورج کو دکھائیں تو سورج نظر نہیں آئے گا یہاں جوانی کو بڑھاپا کھا جاتا ہے زندگی کو موت ہرا دیتی ہے اور محبتوں کو نفرتیں جلا دیتی ہیں اور زنا کو فقر برباد کر دیتا ہے عروج کو زوال مٹا دیتا ہے یہ دنیا کوئی دنیا نہیں یہ جگ کوئی جگ نہیں یہ جھوک کوئی جھوک نہیں یہ جہان کوئی جہاں نہیں یہ مٹ جانے والی جھوک ہے یہ مٹ جانے والا ضبط ساز و سامان ہے یہ سرائے ہے کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے اجل ہی نے چھوڑا نہ کس طرح نہ دارا اسی سے سکندر صفا سے بہارا فرگلو سے کیا کیا نہ حسرت سدھارا پڑا رہ گیا سب یہیں ساتھ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا تیری تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر میں دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے وہ ہے وہ زندگی جو اللہ تعالیٰ حسن دے رہا ہے تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم اللہ تعالیٰ جوانی دے رہا ہے تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم اللہ ملک دے رہا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اللہ کھانے دے رہا ہے لحم طیر مما یشترون اللہ پینے پلانے کی محفلیں سجا رہا ہے. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بعض نصیب والے ایسے ہیں جن کو اپنے ہاتھوں سے پلا رہا اور فرشتوں کو کہے گا جاؤ میرے بندوں کو سلام. پہلے غلاموں سے کہے گا جاؤ سلام کرو. اب غلام بھاگ رہا ہے سلام علیکم سلام علیکم. سلوٹ بج رہا ہے سلوٹ بج رہا ہے. غلام چلے جائیں گے اللہ فرشتوں کو بھیجے گا جاؤ سلام کرو. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. فرشتے آ رہے ہیں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. وہ بھائی تم سارے ہمیں کیوں سلام کر رہے ہو؟ کہیں جو دماغ صبر تم وہ جو اپنے مانا والے نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے نبی کے طریقوں پہ چلے اور اس پہ صبر کیا اور پستے رہے اور سہتے رہے. آج اس کے بدلے میں ہمارے رب نے کہا ہے جاؤ میرے ان بندے اور بندیوں کو سلام کرو. سلام علیکم بما صبرتم. غلاموں کے سلام کا ایک نشہ, پھر فرشتوں کے سلام کا ایک نشہ. وہ بھی نشہ اتنا نہیں ہوگا کہ اللہ پاک کا عرش کھل جائے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام کرنے آیا ہے. واہ واہ مزے آ گئے. جن کو اللہ سلام کرے سلام قولا من رب الرحیم. میں جب رائمنڈ میں پڑھتا تھا میرا ساتھ ایک میرا ساتھی بھی تھا ایک سال پیچھے پڑھائی میں اس کا انتقال ہو. میں فارغ ہوا وہ دور میں تھا میں سال لگا رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ وہ فوت ہو گئے. گزرا مالک عبداللہ نام میرے بستر کے ساتھ اس کا بستر تھا. تو میں کراچی میں تھا مجھے پتا چلا وہ فوت ہو گیا. مجھے بڑا صدمہ ہوا. میں نے کہا یا اللہ مجھے دکھا دے اس کا کیا حال ہے. بازو گھڑی قبولیت کی میں نے اسی رات اس کو خواب میں دیکھا. میں نے کہا عبداللہ میں نے سنا تم مر گئے ہو. کہنے کا ہاں. کیا گزری جب میں نے مجھے یاد نہیں میں نے آگے کیا کہا لیکن اس کا مجھے جواب یہ دیا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاتح هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فیها فاکهة ولهم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم. یہ اس نے مجھے جواب دیا کہ جنت والے مزے میں ہیں تختوں پہ بیٹھے جھکے ہوئے پھل پکے ہوئے پھل جھکے ہوئے سائے اور ان کی بیویاں ان کے پہلو میں ہیں جو چاہتے ہیں پاتے ہیں اور ان کا رب بھی انہیں سلام پیش کر رہا ہے. سلام قولا من رب الرحیم. ساتھ ہی اللہ نے دوسرا رخ دکھایا اس کی اگلی آئے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. اے ظالموں اے مجرموں الگ ہو جاؤ. یہ میرے وہ بندے ہیں جن کو میں خود سلام پیش کر رہا ہوں لیکن تم بد نصیب ہو چلے جاؤ دور ہو جاؤ. علماء فرماتے ہیں کہ دوزخ میں جانا چھوٹا عذاب ہے اور اللہ کے دیدار سے محروم ہو جانا بڑا عذاب ہے. وہ بڑے بد نصیب ہیں جو اللہ کا دیدار نہ کر سکے. وہ بڑے بد نصیب ہیں جو اللہ کے دیدار سے محروم ہو گئے. آج اللہ محفل سجا رہا کھلا بھی رہا پلا بھی رہا. کئیوں کو خدا خادموں نے پلایا کئیوں نے خود پلا کئیوں کو اللہ نے پلایا. اللہ فرمائے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے. آج ہم ان کو جنت کا گانا سنائیں گے. مانا والے کے وہ مرد عورت کہاں ہیں جو مانا والے میں گانے نہیں سنتے تھے. آؤ آج ہم تمہیں جنت کا نغمہ سنائیں. او میرے عزیزو کتنے گھاٹے کے سوتے کرتے ہو یہ قسطیں چلا کے سن کے. اب تو گانے والے توبہ کر گئے سننے والے بھی توبہ کر لو. جنید جمشید جیسا گانے والا توبہ کر گیا بھائی. آپ لوگوں نے اس کو ناچتے دیکھا ہوگا. میں نے اس کو رات کو روتے دیکھا. میں نے اس کو اس طرح روتے دیکھا ہے کہ آپ یقین مانے مجھے اس کو روتے دیکھ کے رونا آ گیا. ایسے رو رہا تھا ایسے بلک رہا تھا کہ ہائے میں نے کتنوں کو گمراہ کر دیا ہائے میں نے کتنوں کو ہلاک کر دیا میرا کیا بنے گا. اس پر وہ اتنا رویا کہ میں اس کو دیکھ دیکھ کے رو رہا تھا. تو آپ نے تو اس کو ٹی وی پہ اسٹیج پہ ناچتے دیکھا ہوگا. میں نے اسے ان گنہگار آنکھوں سے بچے کی طرح تڑپ تڑپ کے روتے دیکھا. اے کوئی عزت کا راستہ نہیں ہے اپنے کان بند کر لو. اللہ کہے گا آؤ کہاں جو دنیا میں نہیں سنتے تھے. اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ ان کو. مجھے مجھ سے جنید نے کہا ہمارا گانا ہوتا ہے 3.5 منٹ لمبا. لوگ شوق سے سنے تو ہم 10 منٹ تک لے جاتے ہیں اس سے آگے نہیں لے جاتے لوگ بور ہو جاتے. میں نے کہا تمہاری موسیقی پہ لعنت ہے. اللہ تعالیٰ کا نبی کہتا ہے پہلا گانا جنت کا 70 سال کا ہوگا. ایک گانا سمجھ لو 70 سال اور یوں بیٹھے ہوں گے اور کسی کو یوں پہلو بدلنے کا بھی ہوش نہ رہے. سر کھجانا اور یوں دیکھنا ایسے دم بہت حیران نظر پھٹی ہوئی، کان لگے ہوئے، اور جنت کی حور کی آواز ہوگی اور جنت کا ساز ہوگا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جنت کی حور سمندر میں تھوک ڈال دے تو ساتوں سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں، تو اس کا بول کتنا میٹھا ہوگا۔ اور یہ بات بھی بتا دوں کہ جنت کی حور کو تھوک آتا نہیں، عیب ہے تھوکنا۔ اگر وہ منہ کا لواب کٹھا کر کر آ کے تھوکنا چاہے اور تھوک دے، سات سمندر میٹھے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بولو کبھی ایسا سنے؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہیں اس سے اچھا سناؤں؟ اب میں تمہیں اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے یار اس سے اچھا بھی کوئی ہے کام ہے، تو وہ کیا ہے؟ تو اللہ یوں ہلنے لگے۔ زمانے میں بھی موسیقی کا دور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی موسیقی کو توڑنے کے لیے داؤد علیہ السلام کو آواز عطا فرمائی۔ سارے ساز سازندے ٹوٹ پھوٹ گئے، داؤد علیہ السلام کی آواز کا جادو سر چڑھ کے بولنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داؤد آؤ، داؤد علیہ السلام بیٹھیں گے، رات کی آواز ہوگی، جنت کا ساز ہوگا، جنت بھی وجد میں اور جنت بھی وجد میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کبھی ایسا سنے؟ کہیں گے کبھی نہیں سنو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں اس سے اچھا سنوں؟ اللہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ بھی ہے، یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تعال ارق المنبر، آؤ آج منبر پہ بیٹھو، آپ کی آواز وہ جنت کا ساز۔ یہ گانا اللہ کی تعریف ہوگی، یہ نا سنا کوئی شعر ہوگی، جنت میں گھوڑے ہیں آپ نے کہا ہیں سرخ یاقوت کی طرح چمکتے ہوئے، دوسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہیں آپ نے کہا ہیں موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے، تیسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں صحرا ہے آپ نے کہا ہے پر ریت کا نہیں مشک و یاقوت کا ہے، چوتھا بولا یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہے آپ نے کہا ہے تنا سونے کا اور اس کے پتے جواہرات کے زمرد کے اور اس کا ایک دانہ بارہ ہاتھ لمبا ہو، کھجور کا ایک دانہ بارہ ہاتھ اور انسان ہوگا ساٹھ ہاتھ، ایک ہاتھ ہوتا ہے 25 انچ کا، شرعی زراع 25 انچ کا ہوتا ہے، تو 130 فٹ سے اوپر انسان کا قد ہوگا۔ آدم علیہ السلام اور اما ہوا اسی قد پہ بنائے گئے تھے، پھر بعد میں چھوٹے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے یہ قد آ بچے اور قیامت میں اور چھوٹے ہو جائیں، اور چھوٹے ہو جائیں۔ تو وہ کہنا، تو آپ نے فرمایا ہاں، تنا سونے کا، اوپر زمرد کا، دانا بارہ ہاتھ لمبا۔ یہ دانا بارہ ہاتھ لمبا اس حدیث میں نہیں، میں ایک اور حدیث کو ایک ساتھ جوڑ کے بتا رہا ہوں، اس حدیث میں صرف اتنا ہی ہے کہ نیچے سونے کا، اوپر زمرد کا، اور چوتھا بول یا رسول اللہ، پانچواں یا رسول اللہ جنت میں موسیقی ہے، انہوں نے کہا ہے ایک درخت ہے، جب وہ ہلے گا ہوا چلے گی، ہلے گا تو اس کی شاخ ڈالیاں ٹہنیاں پتے آپس میں ٹکرائیں گے، اس سے ایسی آواز نکلے گی، ایسا وہ ساز ہوگا، یہ جنت کا موسیقار ہے، یہ درخت جنت کا موسیقار، جو ہی یہ بولے گا ساری جنت بولے، ساری جنت اس کے ساتھ حوریں بولے۔ ایک بار میں آپ نے فرمایا جنت میں ایک وادی ہے جس میں چلنے والا 70 برس چلتا رہے تو وہ ختم نہ ہو، سفید موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اس میں جنت کی حوریں ہیں جو جنت والوں کو قرآن پڑھ کے سنت، جب جنتیوں کا جی چاہے گا قرآن سنے تو ان کے پاس جائیں گے، انہیں تو قرآن سنو، وہ قرآن سنائیں گے، جب وہ قرآن سنائیں گے تو جنت والوں کو جنت بھی بھول جائے گی۔ تو ایک بدو پیچھے بیٹھا تھا، کہنے کا یا رسول اللہ ان میں سے ایک تو مجھے لے کے دے دو، آپ نے کہا تو میری اطاعت کا وعدہ کر تجھے 72 لے کے دوں گا، کہ ان شاء اللہ میں آج کے بعد کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یا حبیب یا محمد، اے میرے حبیب آ جا اب تو بول۔ دیکھو بھائی، اللہ نے جو پابندی لگائی ہے اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخر ایسا شراب نہ پیو کہ نہ ماں کی تمیز نہ بیٹی کی تمیز نہ بیوی کی تمیز، ایمان بھی برباد، جس پیٹ میں شراب جاتی ایمان نکل کے باہر کھڑا ہو جاتا۔ تو اللہ نے کہا چھوڑو، میں تمہیں خود پلانے والا ہوں، کسی کا حق نہ دبانا، حرام نہ کھانا، میں تمہیں خود کھلانے والا ہوں، یہ تبلے سرنگے کے چکر میں نہ پڑنا، میں تمہیں جنت کے نغمے سنانے والا ہوں۔ جب اللہ کا نبی کی آواز ہو، جنت کا ساز ہو، یہ محفل اللہ جانے کتنا چلے گی، ایک دم اللہ جب اشارہ فرمائیں گے، آواز سنیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بولو کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے نہیں کبھی نہیں سنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تمہارا رب ہے جو تمہیں خود سنائے، اللہ قرآن سنائے، قرآن سنائے، اللہ کی آواز جنت کا، جنت جیسا گھر، نبیوں کا ساتھ اور پڑوس۔ ایک دفعہ ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے؟ تو ایوب علیہ السلام نے کہا بیماری کے دن صحت کے دنوں سے بڑے اچھے. انہوں نے کہا وہ کہتے کہ جن دنوں بیمار تھا اللہ روز پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے, اس ایک بول میں وہ لذت تھی کہ وہ کسی چیز میں نہیں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ سامنے آ جائے, نہ بیمار ہو نہ موت ہو, نہ بڑھاپا ہو نہ غم ہو, نہ پیشاب ہو نہ پخانہ ہو, نہ تھکن ہو نہ دکھن ہو, اگر اللہ براہ راست بات کر رہا ہو, از لذت دیدارش اس روچ تماں گفتن سردادن و جاندادن نہ دیدار و خیارے. جس رب کو دیکھے بغیر سولیوں پہ لٹک گئے, نیزوں پہ چڑھ گئے, آگ میں جل گئے اور آروں سے چر گئے, دیکھے بغیر جس پر یوں قربانیاں دے دی, جب وہ رب سامنے آئے گا تو کیا حال ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اپنی زیارت تو کرا. کہ نہیں, یا نہیں ہو سکتی, انما یرانی اہل الجنہ, مجھے صرف جنت والے دیکھ سکتے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا. صرف اللہ اپنے محبوب کو یہ عزت عطا فرمائی کہ ان کو عرشوں کے اوپر بلا کر نور کے پردے ہٹا کر سامنے آ کر ان سے بات فرمائی, اور کوئی نہیں ہے جو ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ سکے, برداشت کر سکے. اللہ جنت میں دے گا وہ آنکھ, وہ طاقت, وہ کان جو اس کی آواز سنیں گے, جو اس کا دیدار کریں گے, جو اس سے بات کریں گے. یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اور دوزخ والوں کی سب سے بڑی محرومی ہے. آگ کا عذاب, پتھر کا عذاب, لوہے کا عذاب اور سانپ کا عذاب, بچھو کا عذاب, گرم پانیوں کے عذاب, انگاروں کے عذاب اور کانٹے دار جھاڑیوں کے کھانے کے عذاب, پیٹ کے عذاب, یہ سارے عذاب چھوٹے ہیں. اور اس مالک کے دیدار سے محروم ہو جانا یہ سب سے بڑا عذاب ہے. تو میرے بھائیو, اس قبر کے دن کی تیاری کرو, اس گڑھے میں جانے سے کوئی بچ نہیں سکتا. ساری سرداریاں رہ جاتی ہیں, سب کچھ یہیں پڑا رہ جاتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ لے کر آئے, جو آپ کے طریقے پر چلے گا دنیا بھی اس کی اور آخرت بھی اس کی. آپ کی زندگی موجود ہے, محفوظ ہے, پیدائش سے لے کر وفات تک کوئی ایک جگہ بھی کہیں جا کر بھی آپ کو کوئی کہیں بھی ایک جگہ پر بھی دھوکہ نہیں لگتا کہ یہاں میرے نبی نے کیا کیا, یہاں کیا کیا. پیدائش تو یقین کی حالت میں ہو رہی ہے لیکن کائنات متوجہ ہے, ساری کائنات کو خبردار کیا جا چکا ہے. اس بچے کی کوئی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے. دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان ہے. چنگیز خان کا سال تو لکھا, فلاں سال پیدا ہوا, کس مہینے, کس دن, کس ہفتے, کس گھڑی, کس گھنٹے, کچھ نہیں. میں نے چنگیز خان پر کئی کتابیں پڑھی, کہیں بھی نہیں ملا کہ وہ بدبخت کس دن, کس گھڑی, کس گھنٹے میں پیدا ہوا. فلاں ہجری, فلاں صدی میں پیدا ہوا. یہ یتیم ہے, یتیم یتیم پیدا ہو رہے ہیں. دو مہینے کے تھے, باپ اللہ کے پاس چلے, باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے اور فقر گھر میں ہے. پیدا ہوئے تو کوئی بچہ, کوئی دایا آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن کائنات گردش میں ہے, آسمان کا نظام ان کی حفاظت میں ہے کہ ان کی کوئی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے. کہ جب آپ دنیا میں آئے تو ربیع الاول کے بھاگ جاگو, ربیع الاول کے بھاگ جاگے. آپ کو دیکھو کتنی مناسبت سے اللہ نے پیدا کیا, آپ کو رمضان میں نہیں پیدا کیا, ذوالحج میں نہیں پیدا کیا. کوئی یوں کہتا رمضان کی برکتیں لے کر آئے, کوئی یوں کہتا حج کی برکتیں لے کر آئے. اللہ نے آپ کو ربیع الاول میں پیدا کیا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں مہینے کی برکت سے آپ پیدا ہوئے, بلکہ آپ کی برکت سے مہینے بابرکت ہوئے. اسے آپ کو رمضان میں نہیں پیدا کیا, حج ذوالحج میں نہیں پیدا کیا, ربیع الاول. ربیع, ربیع کہتے ہیں برسات, ربیع کہتے ہیں بہار کو, بہار کو. تو جب سے ربیع الاول کے مہینے کے آنے پر دنیا میں بہار آ جاتی ہے, یہ وہ نبی ہے جس کے آنے پر کل کائنات سے بہار آ گئے. بارہ ربیع الاول, پھر ہمارے مہینے بھی بھاگے ہو جائے, ہمیں بھی حصہ مل جائے. تو یکم جیٹھ کو یہ سعادت ملی ہے نا, جیٹھ بہار ساون بدرو ہے. تو یکم جیٹھ کو یہ سعادت ملی, 628 بکرمی یکم جیٹھ, 12 ربیع الاول اور اصحاب الفیل جس سال ہلاک ہوئے, یہ غوث عام الفیل, اس کو 6 ماہ گزر چکے ہیں. انگریزی مہینوں کے بھاگ جاگے تو اپریل کو یہ سعادت ملی, 22 اپریل 571 عیسوی یکم جیٹھ 628 بکرمی, 12 ربیع الاول پیر کی صبح کے 4:45 پر آپ دنیا میں تشریف لائے. 63 سال 4 دن آپ نے زندگی پائی, 63 سال 4 دن زندگی پائی, قمری لحاظ سے محرم صفر ربیع الاول, 61 سال 2 مہینے 23 دن آپ کی زندگی بنتی ہے جنوری فروری مارچ اپریل کے لحاظ سے یہ ٹوٹل ایام بنتے ہیں 22,330 دن اور 6 گھنٹے. جس دن نبوت ملی اس سے لے کر جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو یہ 8,156 دن بنتے ہیں. اس نبی کی زندگی اس طرح محفوظ ہے. تو کوئی عمل کرنے والا ہو آپ کی زندگی پیچھے آپ تاریخ ہے, پیچھے تاریخ ہے, پیچھے تاریخ ہے. حدیث کو یہ تاریخ ہے. 10,000 سال آدم علیہ السلام تک کسی کا نسب موجود نہیں. آدم علیہ السلام تک کسی کا نسب زندہ نہیں, محفوظ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا نسب ان کی انجیل میں, ایک لوکا کی انجیل ہے, ایک متی کی انجیل ہے. لوکا کی انجیل میں 21 واسطے ہیں, متی کی انجیل میں 11 واسطے ہیں, وہ بھی داؤد علیہ السلام تک. تو دو انجیلوں میں 9 واسطوں کا فرق پڑ جاتا ہے, 10 واسطوں کا. لیکن ہمارے نبی آدم علیہ السلام تک سلسلہ نسب لے کر آئے, کسی ایک جگہ بھی تاریخی آپ کو نظر نہیں آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد بن عبد اللہ, بن عبد المطلب, بن ہاشم, بن عبد مناف, بن قصی, بن کلاب, بن مرہ, بن کعب, بن لبی, بن غالب, بن فہر, بن مالک, بن نظر, بن کنانہ, بن خزیمہ, بن مدرکہ, بن الیاس, بن مضر, بن نزار, بن معد, بن عدنان, بن اد, بن حمیسہ, بن سلامان, بن عوف, بن بوس, بن قموال, بن ابی, بن عوام, بن ناشد, بن حزا, بن بلداس, بن یدلاف, بن طابخ, بن جاہل, بن ناحش, بن ماخی, بن عیفی, بن عبقر, بن عبید, بن الدعاء, بن حمدان, بن سمبر, بن یسربی, بن یحزن, بن یلحن, بن ارعوا, بن عیض, بن زیشان, بن عیسر, بن اقناد, بن ایہام, بن مقصر, بن ناحس, بن زارع, بن سمی, بن مزی, بن عوس, بن عرام, بن قیدار, بن اسماعیل, بن ابراہیم, بن آذر, بن ناثور, بن سروش, بن فائش, بن عابر, بن ارفخشاد, بن سام, بن نوح, بن لامک, بن متوشالح, بن ادریس, بن یارو, بن ملحل ایل, بن کینان, بن انوس, بن شوف اور بن آدم علیہ السلام. اچھی واس کوئی کہیں جگہ دیکھو, دیکھو 10,000 سال پیچھے دیکھو کہیں بھی کوئی خفا نہیں ہے. اس محبوب پہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ بھی محفوظ ہے. کہیں کوئی اس میں کہیں کوئی خفا نہیں ہے, کہیں کوئی چھپی ہوئی خفا, چھپی ہوئی چیز, کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں. کھلی کتاب کی طرح سورج پہ تو بادل آ جاتے ہیں, چھپ جاتا ہے. چاند ویسے چھپ جاتا ہے, گھٹ جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے. لیکن آپ کے ہمارے کائنات کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا سورج ہیں جس پر رات نہیں آتی, ایک ایسا سورج ہے جس کے سامنے بادل نہیں آتے, ویسا چاند ہے جو نہ گھٹتا ہے, جو نہ بڑھتا ہے, جو نہ ڈوبتا ہے. وہ جو ابھرا ہے تو قیامت تک ابھرتا چلا جائے گا. قیامت کے دن زمین آسمان کے سورج چاند تو ٹوٹ جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, لیکن آفتاب نبوت, شمس و قمر نبوت, وہ قیامت کے دن بھی چمک رہا ہوگا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ زندگی سیکھو بھائی. یہ سیکھنے کے لیے کہتے ہیں تبلیغ میں جاؤ. ہم کوئی تبلیغی جماعت جماعت نہیں ہے. ماننے والے تو لوگوں کو تبلیغی جماعت میں پھنسا دینا ہے. یہ ایمان کو سیکھنے کی محنت ہے, یہ حب رسول کو سیکھنے کی محنت ہے. آپ کی زندگی روز روشن کی طرح واضح ہے میرے بھائیو. آپ کی تو زندگی جن چیزوں کو آپ کا تعلق نصیب ہوا ان کو اللہ نے ضائع نہیں ہونے دیا. چند بکریاں تھیں جن کا دودھ دو کے شام کو آپ کے گھر جاتا تھا. چرانے والی بھی لکھی پڑی ام ایمن ان کو چرایا کرتی تھی. 9 بکریاں تھیں, اجوا, سقیا, زمزم, برکہ, ورثہ, اطلال, اطراف, امرا اور غیفہ. یہ 9 بکریاں ہیں جن کا دودھ شام کو دوہا جاتا تھا, ہمارے نبی کے گھر پہنچایا جاتا تھا. ان میں ایک بکری ہے قمرا جو آپ کی زندگی ہی میں مر گئی تھی. 10واں بکرا تھا, اس کا نام ہے یمن, اس کا نام تھا یمن. جس نبی کو اتنی اللہ نے عظمتیں دی ہوں کہ بکریوں کے نام بھی 1424 سال میں گم نہ ہوئے ہوں, اس کی زندگی کیسے کھو سکتے. آپ نے 2 اونٹوں پہ سواری فرمائی, ایک اونٹ کا نام اختر, ایک اونٹ کا نام ثعلب. آپ نے چار اونٹنیوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عزبا، ایک کا نام شہبا، ایک کا نام جدعا، ایک کا نام قصوا، آپ نے دو گدھوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عفیر، ایک کا نام یعفور، آپ نے خچروں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام دلدل، ایک کا نام صبا، آپ نے گھوڑوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام یعسو، ایک کا نام یعقوب، ایک کا نام مرتجل، ایک کا نام مرتجل، ایک کا نام سجل، ایک کا نام سقب، ایک کا نام سبحا، یہ وہ گھوڑے ہیں جن پر اللہ کے محبوب سوار ہوئے. ہاں کوئی لینے والا ہو ہے، لینے والا ہو تو بھائیو، تبلیغ کوئی فرقہ واریت کی محنت نہیں ہے، یہ کسی مسلک کی جماعت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی جماعت ہے. آؤ بھائی مسلمان بن کے زندگی گزاریں. اس امت میں اختلاف رہے گا، مٹ نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. محبت سے رہو، تعلق سے رہو، ایک دوسرے کے اختلاف کو برداشت کر کے بھی محبتیں قائم رکھو. اگر نفرتوں پہ آ گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مٹا دے. ہم ٹھیک باقی سارے غلط، یہ اس وقت کا نظریہ ہے، ہم ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں. صرف ہم قرآن سمجھیں باقی کوئی نہیں سمجھا، صرف ہم حدیث کو سمجھیں باقی کوئی نہیں سمجھا. اس نظریے نے ہمیں آپس میں دست و گریباں کر دیا. ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. ہمارا نبی مسلمان بنانے آیا تھا، کافر بنانے نہیں آیا تھا، مسلمان بنانے آیا تھا نا. کافروں کو گھر بلا کے کھانے کھلاتا تھا. یہ کوئی جماعت مسجد میں چلی گیا، مسجد سے نکال دیتے ہیں، نکالو نکالو، مسجد ناپاک ہو گئی. مسجد وہ مسجد تو پکے کافر کے آنے سے بھی ناپاک نہیں ہوتی. کیا اللہ کا نبی کافروں کو مسجد میں بلا کے روٹی نہیں کھلاتا تھا، ان کو اللہ کی بات نہیں سمجھاتا تھا؟ تو اس کے بعد مسجد کبھی دھوئی اللہ کے نبی نے؟ مسجد نبوی میں طائف کے کافر آئے، نجران کے کافر آئے، نجد کے کافر آئے، قبائل عرب بنو تمیم کے کافر آئے، اور بنو عبس کے کافر آئے، بنو شیبان کے کافر آئے، بنو غطفان کے کافر آئے. کبھی اللہ کے نبی نے کہا ہو مسجد دھو وہ کافروں کے آنے سے ناپاک ہو گئے؟ مسلمان شکلوں پہ سنت، سر پہ پگڑیاں، سنت کے مطابق لباس ہے، مسجد میں جا کے بیٹھتے ہیں، نکالو نکالو نکالو، یہ کافر آ گئے، یہ غصہ رسول آ گئے، مسجد ناپاک ہو گئے. میرے ساتھ یہ ہوا ہوا ہے، اسی وجہ ہمیں نکالا. ساتھ ماں بہنوں کی گالیوں کے تحفے الگ. اب ایک آدمی مسجد سے نکال رہا ہے، ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے، یہ کہتا میں عاشق رسول ہوں. ایک آدمی سنت کے مطابق شکل ہے اور گھر سے خرچہ لے کے آیا ہے، دھکے بھی کھا رہا ہے، ان کی گالی کے جواب میں گالی بھی نہیں دے رہا، چپ کر کے آنسو بہا رہا، دعا کر رہا ہے. اس کو کہہ رہے ہیں یہ غصہ کرو، یہ تو اللہ کے رسول کو مانتا ہی کوئی نہیں. تو یہ کس کو مان کے گھر چھوڑ گیا ہے؟ کوئی ہے دنیا میں ایسی جماعت جو اپنے پلے سے خرچ کروا کے چار چار مہینے کے لیے نکال دے، سال سال کے لیے نکال دے، سات سات مہینے کے لیے نکال دے؟ یہ کسی جماعت کے وقت کی بات نہیں، یہ ایمان ہے جو اندر میں ابھرتا اور آدمی کو بے قرار کر کے گھر سے بے گھر کر دیتا ہے. تو بھائیو تبلیغ کو جماعت نہ سمجھنا، تبلیغ ایمان کی محنت ہے، تبلیغ اللہ اس کے رسول کی محبت کو سیکھنے کی محنت ہے. میں بھی تو سوا گھنٹہ میں نے بات کی ہے، میں بھی تو اپنے مسلک پر کہتا ہم سچے تم جھوٹے نہیں کہہ سکتا تھا، میرے پاس دلائل کوئی نہیں ہے. نہیں بھائی، ایک دوسرے کے خلاف دلیلیں دے دے کے دنیا مر گئی، اور ہم نے تو کوئی کچا پکا علم نہیں پڑھا ہے کہ جو کتاب اٹھائی اس کو ہم نے قرآن سمجھ لیا، حدیث سمجھ لیا. ہمیں حدیث پاک سند سے آئی ہے، واسطوں سے آئی ہے، واسطوں سے آئی ہے. ایک آدمی میرے پاس آ گیا، یہ بخاری ہے دیکھو اس میں یہ لکھا ہوا ہے، میں نے تیرے لیے مناظرہ کرنا ہے. میں کہا بھائی مناظرے کر کر کے پہلے برباد ہوئے پڑھے، باقی ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے، تم نے پتہ نہیں کس سے پڑھی، مجھ سے سن لو. میں نے محمد عبداللہ سے پڑھی، انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی مجددی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابو المواہب شناری سے، انہوں نے ابو یحیی انصاری سے، انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے، اور انہوں نے ابو الفضل ابن حجر الاسقلانی سے، انہوں نے احمد ابراہیم بن احمد تنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب سے، اور انہوں نے سراج الحسین بن مبارک الزبیدی سے، اور انہوں نے عیسیٰ بن عبد الاول سے، اور انہوں نے ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر سے، انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد سے، انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف سے، انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل الامام البخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے یحیی بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے عقبہ بن وقاص اللیثی سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، انہوں نے محمد مصطفیٰ سے. میں کہا میں سند سے بول رہا ہوں. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمه بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. تو جو علم اللہ کے نبی ہمیں دے کر گئے ویسا کچی پکی روٹی کا نہیں ہے, وہ مضبوط ہے, وہ سنت کے ساتھ ہے, قیامت تک اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا. ہاں جب سورج مغرب سے نکلے گا پھر اللہ خود ہی بٹھائے گا, پھر قرآن بھی اٹھا لے گا, حدیث بھی اٹھا لے گا, تو سب کچھ اٹھا لے گا. لیکن میرے بھائیو میں یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ دیکھو یہ قریب قبرستان ہے, وہ یہاں پتہ نہیں میرا آپ کا ضمیر کہاں لکھا ہوا ہے. مر جانا ہے, کوئی مفر نہیں ہے, مرنے کی تیاری کرو. اور وہ تیاری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے, اول اخلاق, اول کردار, اولی معاشرت, اولی تجارت. صرف نماز کا نام دیں گے ناپ تول کی کمیاں کھا جائیں گی ساری نیکیاں. کسی کا حق دوا ایک بالشت زمین, یہ کتنی ہے؟ ایک فٹ بھی نہیں ہے. ایک بالشت زمین کسی کی دبا کے مر گیا, اگر واپس نہ کی اور حجیں بھی کرتا رہا, نمازیں بھی پڑھتا رہا, تلاوت بھی کرتا رہا, تو قیامت کے دن سات زمینیں اللہ توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے. ماں باپ کا نافرمان بن کے مر گیا تو مرنے سے پہلے ماں باپ کی نافرمانی کی سزا پائے گا, اور موت کے بعد بھی سب سے خوفناک عذاب کا شکار ہوگا. سود کھاتا کھاتا مر گیا تو سب سے خوفناک عذاب کی فہرست میں یہ چند لوگ ہیں. جھوٹ بولنے والے, جھوٹی گواہی دینے والے, قتل ناحق کرنے والے, شراب پینے والے, ماں باپ کو دکھ دینے والے, رشتہ داروں سے ناطے توڑنے والے, سود کھانے والے, گانے بجانے والے, گانا سننے والے, گالم گلوچ کرنے والے, یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی بڑی خوفناک سزا ہے. میرے بھائیو آؤ ہم مل کر اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور اس کے محبوب کے طریقوں کو اپنی زندگی کا کے لیے مشعل راہ بنائیں. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے. پہلے تبلیغ میں جاؤ, ابھی رحمن میں اجتماع ہوا, کتنے لاکھوں انسان اللہ ہی جانے, ہم نے تو کبھی عدد نہ گنا نہ گن سکتے ہیں. بارہ لاکھوں کی تعداد کا مجمع ہے, ایک ٹنٹ کے نیچے ہے, سویا ہے, اٹھا ہے, بیٹھا ہے, کھایا ہے, نمازیں پڑھی, ذکر ہوا, تلاوت ہوئی, لاکھوں انسان اللہ کی راہ میں نکلے, کچھ واپس لوٹے. یہ جو سارا نظام چل رہا ہے یہ کوئی تحریک نہیں, یہ کوئی جماعت نہیں, یہ کوئی مسلک کی جماعت نہیں, کوئی فرقہ واریت کی جماعت نہیں, یہ مسلمان بننے کی محنت ہے. مسائل اپنے اپنے علماء سے پوچھو. ہم کب کہتے ہیں ہم سے مسئلہ پوچھو, جس عالم پہ آپ کو اعتقاد ہے اس سے پوچھو, پر پوچھو تو صحیح, کسی سے پوچھ کے تو چلو, شریعت کے مطابق تو چلو, آپس میں محبتوں سے رہو, ماں باپ کی دعائیں لو, زندہ ہیں تو دعائیں لو, مر گئے ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو, ان کے لیے نفل پڑھو, ان کے لیے صدقہ کرو, ان کے لیے تلاوت کرو, ان کے لیے نیکیاں کرو, تاکہ ماں باپ کے حق میں جو کمی رہ گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے, کیونکہ یہ وہ حق ہے جو کوئی ادا کر نہیں سکتا. ایک آدمی نے اپنی ماں کو طواف کرایا, کندھے پہ بٹھا کے تھک گیا, سامنے عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے, ان سے کہنے لگا کیوں جی ماں کا حق ادا ہو گیا, ماں کا حق ادا ہو گیا. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو ایک دفعہ ایک سانس لیا, ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہو, ایک سانس. اور جب اولاد ماں کو کہ چپ کر, بھوک نہیں, بکواس نہ کر, باپ کو کہہ رہے بکواس نہ کر, جب باپ کے گریبان پکڑ کر کے اولاد کہے تو میرے واسطے بنایا کی, تو میرے واسطے کیتا کیے, میرا مستقبل تو خراب کر دیتا, ارے ظالم کیا کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا, اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کو فرض کرا دیا, کہ میری بندگی کرو اور ماں باپ کے سامنے جھک جاؤ. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ, اپنے ماں باپ کے آگے ذلیل ہو جاؤ, بچ جاؤ. ہاں اگر وہ نافرمانی کی کہیں پھر نہ ان کی ماننا, پھر نہ ماننا, لیکن گستاخی پھر بھی نہ کرنا, گستاخی پھر بھی نہ کرنا. لیکن وہ اللہ کے رشوت سے لے کر آؤ, جھوٹ سے لے کر آؤ, سود سے لے کر آؤ, داڑھی منڈا دو, اگر وہ یہ کام کہیں پھر نہ ان کی ماننا. ہاں اگر وہ اللہ کی طاعت کے اندر اندر مطالبہ کریں تو لا تقل لهما اف, اگر اف بھی نہ کرنا. اف ہماری زبان, ہماری زبان میں اون, یہ اون کہتے ہیں, یہ اف ہے. اف اگر یہ اون بھی کر دیا تو اس پر بھی عمل برباد ہو جاتا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لی, صرف زیارت, کوئی خدمت نہیں, چائے نہیں, ناشتہ نہیں, کچھ نہیں کیا, صرف جا کے ایسے زیارت کر لی, تو صبح سے شام تک اس کے جنت میں دو دروازے کھل جاتے. تو بھائی اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے دعا لے لو، چلے گئے تو ہاتھ ملتے رہو گے، پھر یہ دولت نہ ملنے کی ہے نہ مل سکتی ہے. اپنے بھائیوں سے حسن سلوک کرو. ایک چھاتی کے دودھ پینے والے بہن بھائی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، اور پیچھے سبب چند پیسے، چند مرلے، چند دکانیں. میں کہتا ہوں خون کے رشتے ایسے ہیں کہ سارا جہان بھی قربان کرنا پڑے تو کر دو، پر اپنے بھائی کو ناراض نہ کرنا. اس کا اللہ عوض دے گا، یہی دے گا، آگے نہیں، یہی دے گا، یہی دے گا. ضمانت سے کہہ رہا ہوں، یہی دے گا. اللہ کے نبی کی ضمانت پہ بول رہا ہوں، یہی دے گا. جو چاہے اس کی عمر بڑھ جائے اور اس کا رزق بڑھ جائے تو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. رشتے قربان نہ کرنا، رشتے قربان نہ کرنا. حالات آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی ان کی وجہ سے سگے بھائیوں سے منہ نہ موڑنا، سگی بہنوں سے منہ نہ موڑنا. خون کے رشتوں کا کوئی بدل نہیں ہے. حجاج کے سامنے تین آدمی لائے گئے، اس نے قتل کا حکم دے دیا. ایک اور ساتھ تھی ان کے رشتے دار، کہنے لگی وہ معاف کر دے اللہ کے واسطے. انہوں نے کہا تیری وجہ سے ایک کو معاف کر دے. ایک اس کا خاند تھا، ایک بیٹا تھا، ایک بھائی تھا. تو کہنے لگی خاند اور مل جائے گا، بیٹا بھی پیدا ہو جائے گا، ماں پہ میرے مر گئے ہیں، بھائی اب نہیں ملے گا، میرا بھائی چھوڑ دے. تو حجاج نے کہا میں تیرے اس انتخاب پر تینوں کو چھوڑتا ہوں، تینوں کو چھوڑتا ہوں. میرے بھائیوں، بہن بھائیوں کا کوئی بدل نہیں ہے. ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا. آپ نے کہا تیری ماں زندہ کا جی مر گئی. کہا خالہ زندہ کا جی ہاں. کہا جا خالہ کی خدمت کر معاف ہو جاتا. تو میرے بھائیو، ہم کوئی اپنی تو نہیں آپ کو سنا رہے، کوئی اپنا تو کوئی خاص طریقہ آپ کو نہیں بتا. نماز جو نہیں پڑھنی یوں پڑھنی تو بتا. ہم نماز پڑھو بھائی، کیسے پڑھو اپنے علماء سے پوچھ لو بھائی. تو اب تو کوئی لڑائی نہیں ہوگی نا. اب اگر میں کہوں ہمارا طریقہ ٹھیک تمہارا غلط، ہوتے لڑائی. وہ تو پہلے لڑ لڑ کے مر گئے، مرے کو مارے شاہ مدار. اب اور کیا، اور کتنا لڑنا چاہتے ہیں. تو آؤ بھائی ہم صلح کر لیں، آپس میں محبتیں قائم کرو، حق دے کے مرو، اپنے سینے حق لے کے نہ مر جانا. کوئی چھٹکارا نہیں ہے. بیٹیوں کو حق دینے کا رواج نہیں ہے. کوئی کسی کی زمین دبائے نا، اس کو تو گالی گلوچ دیتے ہیں، لیکن جو بیٹیوں کو حق نہیں دیتے اس کو کوئی گالی نہیں. ظالم تو نے کیا کیا، بیٹیوں کو حق نہیں دیا. بعض باپ بیٹیوں کو دے جاتے ہیں، بھائی ان سے دوبارہ اپنے نام کروا لیتے ہیں. ہاں ایک بھائی نے خود کمایا وہ تو الگ چیز ہے، باپ کی وراثت سے جو حصہ آ رہا ہے وہ بہنوں کو بھی دو، بیٹیوں اور بھائیوں کو بھی دو. یہ نہیں ہندو، چونکہ ہم ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تو ہندو میں کوئی بیٹی کا حصہ کوئی نہیں بنتا. جو جہیز دے دیا بس ہوئی ہے اور اس کی وراثت کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کی وراثت کو پہلے ذکر کیا، مرد کی وراثت کو بعد میں ذکر کیا. اور قرآن نے سوال یوں اٹھایا کہ بیٹے کو کتنا حصہ ملے، حالانکہ بیٹے کو تو ہر کوئی دیتا ہے، لیکن قرآن نے بیٹے کے حصے کے بارے میں اجنبی پن کا اظہار کیا اور بیٹی کے حق کو ثابت کر کے بتایا. تو قرآن کی آیت سے سوال اٹھتا ہے بیٹے کو کتنا دیں یا اللہ. ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ بیٹی کو کتنا دیں یا اللہ، کیونکہ بیٹی کو ملتا نہیں تھا، عرب بھی نہیں دیتے تھے. تو بیٹی کو کتنا دیں یا اللہ، تو پھر اللہ کہتے للانثى نصف نصف حظ الذکر، لڑکے کا آدھا لڑکی کو. لیکن قرآن نے سوال یوں اٹھایا لڑکے کو کتنا دیا جائے یا اللہ، لڑکے کو کتنا دیا جائے یا اللہ. تو اللہ نے کہا للذکر مثل حظ الانثيين. عبارت لمبی ہو گئی، الفاظ زیادہ ہو گئے، لیکن اصل مطلوب کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبارت کو لمبا کیا ہے اور ہمارے ذہنوں پہ ضرب لگائی ہے. بیٹے کو کتنا دیں گے اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو بیٹیوں کو جتنا دیا جاتا ہے اتنا ایک بیٹی کو دے دیا جائے. حالانکہ اس سے آگے میں دوسری عبارت چل جاتی، دو بیٹیوں کا حق ثابت، اب دے دو اس کے برابر ایک بیٹے کو. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اس کو دو بہنیں دیں یا دو بیٹیاں دیں. بعض وقت بیٹیاں نہیں ہوتی بہنیں ہوتی، بہنیں ہوتی بیٹی نہیں ہوتی. تو اللہ کے نبی نے دونوں کو جمع کر دیا، اللہ نے جس کو دو بیٹیاں دیں یا دو بہنیں دیں وہ ان کی پرورش کرتا رہا، ان کی خدمت کرتا رہا، پھر اپنے ہاتھوں سے ان کو روانہ کیا، اپنے ہاتھوں سے اس کو باعزت طریقے سے رخصت کیا، پھر شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا رہا، یہاں تک کہ مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. وہ ادھر حق کی حاجت، کوئی بہن مطالبہ کر رہے تو کہتے تو بڑی بےغیرت. بےغیرت یہ ہے، بےغیرت تو یہ بدبخت ہے جو بہن کا حق کھا کے بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے تو بڑی بےغیرت ہے بھائیوں سے حق مانگ. بےغیرت تو یہ ہے جو حق کھا گیا, جو قرآن کتنی بڑی آیت کا منکر ہو گیا. بہن نے تو اپنا حق مانگا جو اللہ نے دیا ہے. تو بھائی ہمارے ذمہ داروں میں دیہاتوں میں تو کوئی دیتا نہیں, مجھے نہیں پتا شہروں کا کیا حال ہے, لیکن میرا خیال ہے شہر والے بھی کوئی نہیں دیتے ہوں گے. کوئی ہوگا جو دیتا ہوگا, کوئی نہیں دیتے. تو بھائیو بیٹیوں کو بھی مائیں جنتی ہیں, جس نطفے سے بچے بنتے ہیں اسی نطفے سے بچیاں بنتی ہیں. تو ان کا حق انہیں دو, جو روپیہ ہے تو روپیہ دو, چار آنے تو چار آنے دو, کروڑ ہے تو کروڑ دو, ورنہ کل قیامت کو عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. کوئی نماز روزہ حج زکات بچا نہ سکے گا اگر جان بوجھ کے یہ کام کر گئے. حقوق کا معاملہ بڑا سنگین ہے بھائی. یہ ساری باتیں اللہ کے رسول کی باتیں ہیں. میری تو خالی زبان استعمال ہوئی ہے, میں نے کوئی اپنی ترجمانی نہیں کی, اللہ کے رسول کی ترجمانی کی ہے. اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو آپ اللہ کے واسطے معاف کر دیں, اللہ بھی معاف کرنے والا ہے, آپ بھی معاف کر دیں. تو ایسا جملہ, کوئی بول, کوئی اشارہ, کوئی کنایا ایسا آ گیا ہو جس سے ہمارے کسی بھی بھائی کو تکلیف پہنچی ہو تو بھی اللہ کے واسطے معاف کر دیں. باقی بات سکہ بند ہے, پکی ٹھکی ہے. مجھے نہ دیکھو, میں کون ہوں, میری بات دیکھو. آپ ڈاکیوں کو ہمیشہ جب آتا ہے تو آپ اپنا خط دیکھتے ہیں یا اس کو بھی دیکھتے ہیں, تم کون ہے بھائی, کتوں ہیں, کبھی آپ نے دیکھا؟ آپ ہمیشہ اپنا خط دیکھتے ہیں, اپنا پارسل دیکھتے ہیں. اگر آپ کا نام لکھا ہوا ہے, آپ کے نام ہے, آپ دستخط کرتے ہیں, اپنی چیز وصول کرتے ہیں. ڈاکیا چرسی ہے یا وہ تہجد گزار ہے, وہ چمار ہے یا وہ قریشی ہے, اس کو آپ نے نہ کبھی موضوع بنایا نہ کبھی آپ نے اس کی تحقیق فرمائی ہے. مجھے ایک ڈاکیا سمجھو بھائیو, جو آپ سے بات کی ہے وہ دیکھ لو. اگر آپ کی ہے تو دستخط کر کے لے لو, اگر آپ کی نہیں ہے تو دیوار پہ مارو. میری بات تو دیوار پہ مار دو, لیکن ایک بات اللہ اس کے رسول کی ہے تو گھر جا کے ٹھنڈے دل سے غور کرنا. میں نے اپنی نہیں سنائی, احباب جمع ہیں میر, حال دل کہہ لے پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. ایسا مجمع روز روز تو کٹھا نہیں ہوتا. یہ بات اللہ اس کے رسول کی ہے, میں نے امانتاً آپ تک پہنچائی ہے. اس کو ٹھنڈے دل سے غور کرو, اس پچھلی زندگی پہ توبہ کرو, آئندہ زندگی اللہ اس کے محبوب کی مرضی کی گزارو. اس کو سیکھنے کے لیے کہتے ہیں جماعت میں جاؤ, تبلیغ میں جاؤ, پھرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں کی گرہیں کھولے گا اور اپنے اپنے محبوب کی محبت نصیب فرمائے گا. جنہیں جمشید جیسے ناچنے والے توبہ کر کے داڑیاں رکھ کے پگڑیاں باندھ کے اور اللہ کے رسول کی اگر بات سنا سکتے ہیں, جو اتنے غفلت کے ماحول میں ہوں. جب وہ پہلی دفعہ مجھ سے ملنے آیا, میں نے کہا یہ کہاں چھوڑے گا اس کو اتنا, اور مجھے تو پتا بھی نہیں تھا یہ کون ہے. بات تعارف ہوا کہ یہ آدمی ہے, گانے والا ہے, وہ دل دل پاکستان اس نے گایا ہے, اس قسم کا تعارف بعد میں آیا. ویسے کبھی بدگمانی آتی, اتنا بڑا گلیمر اور اتنی رونق لش پش, یہ کہاں چھوڑے گا. چھ سال بھی نہیں لگے اور سب کچھ چھوڑ دے مسلح پہ آ بیٹھ. تو بھائیو میرے عزیزو, ایمان ہر مسلمان کے دل میں پتہ نہیں کب وہ شعلہ بن کے بڑھ کے, کلی بن کے کھلے, پھول بن کے مہکے, پتہ نہیں کب یہ ہو جائے. اسے کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, کسی حال میں بھی کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو. پتہ نہیں کون سی بات اللہ اس کی پسند کرے گا, اس کی بخشش کا سامان کرو. ہمیشہ اپنے آپ کو حقیر سمجھو, اپنی نیکیاں کر کے بھی اپنے اوپر پچھتاؤ, اور اوروں کے گناہ دیکھ کر بھی نظریں بند کرو, پتہ نہیں کون سی نیکی اس کے اندر چھپی ہوئی. تو بھائیو محبتوں سے رہو, درگزر کرتے ہوئے چلو, معاف کرنا سیکھو, سخاوت سیکھو. اللہ نے رزق دیا زکات دو, اللہ نے رزق دیا اللہ کے نام پہ خرچ کرو. اللہ کا نبی کہتا ہے اللہ بڑھا کے دے گا, دس گنا تو نہیں دے گا, باقی آگے دے گا. تو میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم جو پاکیزہ جو مبارک زندگی لے کر آئے, اس کو سیکھنے کی محنت تبلیغ, اس کے لیے ہم کہتے ہیں وقت لگاؤ. اپنے اپنے مسجدوں سے تین تین دن کی جماعتیں بن کے نکلو, اپنے مقام پر رہتے ہوئے کوشش کرو کوئی بے نمازی نہ رہے, کوئی عورت بے پرد نہ رہے, کوئی جوان ماں باپ کو آنکھیں دکھانے والا نہ ہو بلکہ سر جھکانے والا ہو, کوئی دکاندار جھوٹ بولنے والا نہ رہے, ناپ تول کی کمی کرنے والا نہ رہے, ہر آدمی دوسرے کو نفع پہنچانے والا ہو, تو ایک جنت آپ یہیں دیکھ لیں گے. اور اصلی جنت اللہ موت کے بعد دکھائے گا. پیسوں سے آنے سے اور ملک کے خوشحال ہونے سے بھائیو دل خوش نہیں ہوتے. دل ہمیشہ خوش ہوتے ہیں جب اخلاق اچھے ہوں, جب معاملات اچھے ہوں, جب برتاؤ اچھا ہو, سنگ مرمر کے فرشوں پر ہو, سیم خاص کے اس کے لیے بستر بچھے ہوئے ہوں, بیٹا یوں کڑوی آنکھ سے دیکھ لے باپ کی نیند اڑ جاتی ہے. یہ ظالم کو دیکھو جس کے لیے میں پس گیا, آج مجھے آنکھیں دکھاتا ہے. بیٹے ایک دفعہ ماں کو تیز نظروں سے دیکھ لے, ماں کے زیور بھرے ہوئے صندوق, زیور سے بھرے ہوئے صندوق میں سے اب خوشیاں نہیں دے سکتے. زندگی ایک زندگی زندگی زندگی احساسات کا نام ہے, زندگی احساسات کا نام ہے. زندگی گارے مٹی کے گھروں کا نام نہیں ہے, لوہے کی چمکتی گاڑیوں کا نام نہیں ہے, بینک بیلنس کا نام زندگی نہیں ہے, زندگی احساسات کا نام ہے. جب احساسات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو سب کچھ اندھیرا ہو جاتا ہے. کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. اور احساسات مجروح ہوتے ہیں جب اللہ کے نبی کی زندگی کے خلاف بغاوت کی جاتی. تو میرے بھائیو اس زندگی کو سیکھو, مرنے سے پہلے پہلے سیکھو, انشاءاللہ یہ جہان بھی بنے گا, وہ جہان بھی بنے گا. یہ ہماری آخری جگہ ہے جہاں ہمیں لایا جائے گا اور پھر اٹھا کے وہاں پھینکا جائے گا. پھر کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ کوئی طارق جمیل تھا, کوئی اسلم تھا, اور کوئی اکرم تھا, اور کوئی بادشاہ تھا, کوئی گدا تھا, کوئی فقیر تھا, کچھ یاد نہیں رہتا. جن ماؤں نے جنا ہوتا ہے ان کو بھول جاتے ہیں, تو پرائے کہاں یاد رہتے. تو بھائی نیت کرتے ہیں سارے بھائی, آج ایک بات تو مان لو, آج توبہ تو سارے کر لو بھائی. ہیں بھائی توبہ, سارے نوجوان ہی ماشاء اللہ نظر آ رہے ہیں, بوڑھا کوئی کوئی نظر آ رہا ہے, تو آج توبہ کر کے اٹھو یہاں سے. بھائی یہ تو میرا مطالبہ نہیں ہے, یہ تو اللہ کا مطالبہ ہے. توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون, اے ایمان والو سچی توبہ کر لو. تو بھائی توبہ تو کرتے ہو نا, آج کے بعد کبیرہ گناہ نہ کرنا, کبیرہ نہ کرنا. ہاں ڈرو بھی نہیں, ڈرو بھی نہیں. اگر توبہ ٹوٹ جائے نا امید نہ ہونا. ایک اللہ وہ ذات ہے جس کے سامنے جتنی دفعہ توبہ توڑ کے آؤ گے اتنی دفعہ خوشی سے قبول کر لے گا. ماں باپ ایک حد تک معاف کرتے ہیں, پھر کہتے جا دفع ہو جا, جا دفع ہو جا. لیکن اللہ وہ ذات ہے, ان استقالنی اقلت لہ. واہ واہ واہ واہ, کیا کہہ رہے. یہ راڈ ہے نا راڈ, اگر یہ ٹوٹ جائے نا پھر ہم اس کو یہاں جوڑ لگا دیں, پھر بیلڈ کر دیں, ریگ مار لگا کے پینٹ کر دیں, تو دور سے تو نظر نہیں آئے گا, قریب دیکھو گے تو نظر آئے گا یہ ٹوٹا یہ ٹوٹا یہ ٹوٹا یہ ٹوٹا. اور ان استقالنی اقلت لہ کا کیا مطلب ہے کہ میرے بندے کو اپنی توبہ اگر توڑ بیٹھے ایک دفعہ, سو دفعہ, ہزار دفعہ, لاکھ دفعہ, کروڑ دفعہ, دس کروڑ دفعہ, دس ارب دفعہ, کتنے الفاظ لاؤں, تیری توبہ ایسے ٹوٹے کہ وہ کھڑکی کھڑکی ہو جائے, وہ کرچی کرچی ہو جائے, دنیا کے سارے سارے ساز و سامان اسے جوڑ نہ سکیں, جوڑیں تو اس کے جوڑ چھپا نہ سکیں, میرے پاس آ جانا. اقل تو لہ, میں اس پر اپنی رحمت اور ستاری کا ایسا پینٹ کروں گا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. پہلی توبہ کے لاکھویں توبہ, پہلی یا کروڑویں, پہلی یا دس کروڑویں, پہلی یا دس ارب والی توبہ, نہیں نہیں, ایسا پینٹ ہوگا کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلنے دوں گا پہلی کے کروڑویں. اقل تو لا, شیطان نے کہا تھا تو مجھے تو نکال رہے نا, تیرے سارے بندے گمراہ کر دوں گا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تو گمراہ کر, جب تک معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. جب وہ توبہ کریں گے میں معاف کر دوں, جب وہ توبہ کریں گے میں معاف کر دوں. اور توبہ کی کیا حد بتائی ہے, اللہ اکبر, کہ میرے بندے تو اتنے گناہ کر کے زمین بھر دے, بڑھتا جا ہمالیہ کے اوپر چڑھ جا, پھر چڑھتا جا چڑھتا جا, سورج چاند کالے کر دے, تارے ستارے سیارے کالے کر دے, اور آسمان کی چھت کے ساتھ اپنے گناہوں کو لگا دے. کوئی ہے اتنے گناہ کرنے والا, کوئی کر سکتا ہے؟ ساری دنیا کے انسان جنات مل کر گناہ کریں تو بھی آسمان کی چھت تک نہیں جا سکتے, پر اللہ یوں کہہ رہا ہے تو اتنے کر, اتنے کر, کوئی عورت کوئی مرد تنہا اتنے کرے کہ آسمان کی چھت پہ چلے جائیں, پھر ایک دفعہ کہہ دینا یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے ہی معاف کر دوں. وہ کوئی دنیا کا بادشاہ تھوڑا ہی ہے, کوئی پاکستان کا تھانے دار تو نہیں, کوئی چتر پھیر نہیں پھر. تو اللہ ہے اللہ بھائی, اللہ ہے اللہ, جاؤ معاف کر دیا, جاؤ معاف. وہ مزے کی بات یہ, کوئی تانا مینا کو نہیں ہو, تو اب بڑھاپے میں توبہ کر لیں, تجھے نظر آتا نہیں, کھایا تو اس سے جاتا نہیں, سنا تو اس سے جاتا نہیں, چلا تو اس سے جاتا نہیں, توبہ آیا توبہ کرنے چل چلا جا, تیری کوئی توبہ قبول نہیں. کہ جب جس زمانے میں تو توبہ کرنے آئے گا تو لگتا ہے تو من بعید, میں آگے بڑھ کے تیرا استقبال کروں گا. جوانی میں آئے پھر تو واہ واہ, پھر تو کیا کہنے, پھر تو کیا, پھر تو زمین آسمان گونج اٹھیں گے تیرے نام کی, تیرے نام کی عظمت سے, تیرے نام کے نغموں سے کائنات گونج اٹھے گی. لیکن اگر تو بڑھاپے میں بھی آ جائے تو بھی میں یہ نہیں کہوں گا اب کیوں آیا ہے، اب کیوں آیا، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، میں کہتا ہوں 9 کروڑ کھا لے پر حج پہ چلی جائے صحیح، سب معاف۔ توبہ تو کرو بھائی، اور وہ ٹوٹ گئی تو پھر کر لو، پھر ٹوٹ گئی پھر کر لو، پھر ٹوٹ گئی پھر کر لو، معلوم یو گھر گھر، جب تک گلے کا گھنگرو نہ بولے اور سانس ٹوٹنے نہ لگے اس وقت تک اللہ کہتا میں قبول کروں گا منظور کروں گا، قبول کروں گا منظور کروں گا۔ تو آج توبہ پکی کرو، ٹھیک ہے نا، اور اگر ٹوٹ جائے تو پھر کر لینا، یہ کبھی نہ سوچنا ہر بار تو ٹوٹ جاتی ایسی توبہ کا کیا فائدہ۔ وہ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، ایک آنسو دے دینا اس کو، چاہے تیری آنکھ سے باہر نہ آئے، صرف تیرے کٹورے کو تر کر دے، اسی ایک آنسو پر اللہ ہزار برس کے گناہوں کو دھو کر جو بھی کپڑا ایسا نہیں صاف کرے گا جیسے تیری زندگی کو صاف کر دے۔ تو بھائی توبہ کرتے نا سارے بھائی، اللہ سے شرمانا چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ دیکھو ہماری مثال ہے نا، منہ کھاوے تھے اک شرما لے، تو اللہ کا ہم کتنا کچھ کھاتے ہیں۔ میرے استاد کے رحمت اللہ علیہ، ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا تو ان کو ڈاکٹر نے کہا 14 دن سجدہ نہیں کر سکتے، اشارے سے پڑھو، انہوں نے کھانا چھوڑ دیا۔ میں آپ کو کوئی پہلی صدی کا نہیں قصہ سنا رہا ہوں، صرف آج سے تو 30 سال پہلے کا قصہ سنا رہا ہوں۔ انہوں نے کھانا چھوڑ دیا، ان کے بیٹے تھے مولانا داؤد صاحب، وہ ان کو کہیں کھانا چپ نہیں کھا رہے، چپ۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر، 3 دن گزرے، ان کا یہ تو مر جائے گا۔ تو گئے ایک بڑے عالم کو بلا کے لائے، ان سے کہا میرے باپ نے کھانا چھوڑ دیا، پتہ نہیں بولتا بھی کچھ نہیں۔ ان کو لے کر آئے، انہوں نے کہا مولانا آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو کہنے لگے عبدالحق، جس رب کو سجدہ نہ کروں اس کی روٹی کھاتے ہوئے شرم آتی، جب سجدہ کروں گا پھر روٹی بھی کھا لوں گا۔ 14 دن کے بعد جب سجدہ کیا تو پھر فرمایا عبدالرؤف کھانا لاؤ، یہ لوگ ہمیں پکڑوا دیں گے کیا مسئلہ ہے۔ یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عشق کا مسئلہ ہے۔ شریعت نے تو اجازت دی تھی، اشارے سے پڑھی ہو گئی کھاؤ، نہیں، یہ غیرت ہے، ایمانی غیرت، ایمانی غیرت ہے، آدمی کو بے قرار کر دیتے۔ امام حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے تو ان کی جنت میں کوئی فرق تو نہیں پڑنا تھا۔ تو بچپن میں اللہ کے نبی نے کہا تھا حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، حسن جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، جلید کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تو کیا فرق پڑتا۔ نہیں نہیں، ایمان میں ایک سطح ایسی آتی ہے جب قربان ہونا جان بچانے سے زیادہ پسند ہو جائے۔ تو میرے بھائیو آج توبہ کر کے اٹھنا ہے، بغیر توبہ کے نہیں اٹھنا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ بھائی اس کو سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں جماعت میں بھی نکلو، 4 مہینے لگاؤ، چلا لگاؤ نا، ہر مہینے 3 دن۔ دوسرے کو امت کو یہ چلا ملا ہے کہ ہم جاتے جاتے بھی جانے والوں کو بھی تحفہ دیتے ہیں دعا کا، دعا کا، اور دعائیں جنازہ پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ اگر باپ مر جائے تو بیٹا جنازہ پڑھائے، بیٹا مر جائے باپ جنازہ پڑھائے، ماں مر جائے بیٹا جنازہ پڑھائے۔ کیوں؟ کہ بیٹا دعا مانگے گا، دعا پڑھے گا نہیں۔ اور جو ہمارا امام مسجد ہے وہ تو دعا جنازہ پڑھے گا، وہ مانگے گا تم، اس نے تو کل بھی جنازہ پڑھایا تھا، پرسوں بھی پڑھایا تھا، پرسوں بھی پڑھایا تھا، مہینے میں اس نے 20 جنازے پڑھائے تھے، اس کا اپنا تو مرا کوئی نہیں ہوا۔ دعائیں مانگی جاتی ہیں، دعائیں پڑھی نہیں جاتی، سمجھتے ہیں نا؟ پڑھنا اور مانگنے میں کوئی فرق ہے؟ بولو بھیا نا، پڑھنا مانگنے میں کوئی فرق ہے؟ یہ جو فقیر کھڑے ہوتے ہیں چوک میں، اگر یہ خالی کہتے ہیں دے دو دے دو بھائی دے دو، کوئی دے رہا ان کو؟ شیشا بند ہوتا ہے، وہ تھک تھک لگے ہوئے، تھک تھک تھک تھک تھک تھک، جب تک اشارہ نہیں کھلتا وہ کھٹکاتے رہتے ہیں، کھٹکاتے رہتے۔ پھر کوئی نہ کوئی میرے جیسا بخیل بھی جیب سے نکالے گا، سر نہ کھاؤ کیا پر سر لے لو۔ اس کو کہتے ہیں مانگنا۔ اگر دے دو بھائی دے دو، دینا تو دے دو، نہیں دینا تو نہ دو، کوئی دے گا ان کو؟ وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مانگنا۔ تو دعا مانگی جاتی ہے، دعا پڑی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی۔ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں؟ ہم مانگتے نہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ ہمارے امام مسجد نے چند دعائیں یاد کی ہوئی ہیں، وہ ان کو گا گا کے پڑھتا رہتا، دعا گا گا، دعا میں بھی کوئی گاتا ہے؟ دعا تو رو کے مانگا جاتا ہے، اور دعاؤں میں تو رویا جاتا ہے نہ کہ گایا جاتا ہے۔ اب تو تقریریں بھی گا گا کے ہوتی، تو گاتے ہی جا رہے، گاتے ہی جا رہے۔ ہمارے نبی نے کبھی زندگی بھر تقریر میں گا کے خطاب نہیں، بڑے وقار سے بات فرمائی، صرف اتنا آپ کا ہاتھ اٹھتا تھا تقریر کے دوران, اتنا, کبھی اتنا کبھی اتنا, کبھی آپ نے یوں نہیں کیا, کبھی یوں نہیں کیا, کبھی آپ سینے نہیں چڑھائی, بڑے وقار و متانت کے ساتھ بات فرمائی, کبھی راگ کے ساتھ آپ نے بیان نہیں فرمایا, ہمیشہ سنجیدگی اور وقار کے ساتھ. کبھی آپ نے انگلی کا اشارہ کسی کو نہیں کیا, جب بھی اشارہ کرتے پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے, کبھی ایسے نہیں کیا زندگی بھر. جب دائیں بائیں سے کسی نے بلایا ہے تو کبھی آپ نے گردن موڑ کے نہیں پوچھا کیا بات ہے, یوں کر کے نہیں کہا کیا بات ہے, ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ بیٹھے ہوئے, میں تو کھڑا ہوں, میرے تو آسان ہے, آپ بیٹھے ہوتے تھے تو آپ پہلے پورا یوں مڑتے پھر کہتے جی فرمائیں, کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کہتے ہاں گل کر, بلکہ آپ پہلے یوں ہوتے سارا اس کی طرف مڑ جاتے, سینے سے سینہ سامنے کرتے پھر کہتے جی فرمائی, کوئی ادھر سے بلاتا آپ کا تو گردن موڑ دینا ہی ان پہ احسان تھا, آپ پورا یوں مڑتے تھے جی فرمائی, کہتا کہ میں نے آپ سے خصوصی بات کرنی, تب ایسے کان یوں ادھر بیٹھو تو یوں کر دیتے, ادھر بیٹھو تو یوں کر دیتے, پھر جب تک وہ لگا رہتا کبھی آپ نہیں کہتے تھے میاں بس کر گل تھوڑی کر, میں بڑا مصروف بندہ, جو مرضی کہ آپ سنتے رہتے سنتے رہتے سنتے رہتے. تو بھائیو دعائیں مانگی جاتی ہیں, دعائیں گائی نہیں جاتی ہیں, ہم پھر آمین آمین ادھر چھت کو دیکھ رہا ہوتا ہے آمین آمین, وہ تھوڑا جا بےچارا امام لمبی کر رہا, مولوی جی تھی دعائیں مانگی جان تو بات بھی کرو آمین آمین آمین, ہو گئے انہیں دعا کے قبول ہو گئے. بھائی بھائی دعائیں تو مانگی جاتی ہیں, دیکھتے نہیں ہے چھوٹا بچہ ماں سے کیسے مانگتا ہے, فقیر کیسے مانگتا ہے, تو نماز جنازہ دعا ہے جو باپ کے لیے, بھائی کے لیے, ماں کے لیے, بہن کے لیے, بیوی کے لیے, جو بچوں کے لیے, دوست کے لیے, پڑوسی کے لیے مانگی جاتی ہے, پڑھی نہیں جاتی مانگی جاتی ہے. اس لیے اللہ نے حق رکھا بیٹے کا, مجھے یہ بات سمجھ میں اس دن آئی, حالانکہ اتنا پڑھا اتنا سنا اتنا سنایا, جس دن میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا مجھے اس دن پتا چلا کہ پڑھنا کیا ہے اور مانگنا کیا ہے. باپ تو میرا مرا ہوا ہے تو آنسو تو میرے بہ رہے ہیں, میری ماں مری میں نہیں تھا, میں حج میں تھا, تو مجھے اتنی بے قراری تھی کہ میں نے ٹیلی فون کیا اور اپنے منشی سے کہا ٹیلی فون ریسیور سے ہٹاؤ اور جب تک یہ جنازہ چل رہا ہے ٹیلی فون کو درخت کرو. میں مدینے میں کان سے ٹیلی فون لگا کر مسلسل وہ سنتا رہا, اس کو اٹھنا, اس کا پڑا جانا, پھر اس کا اٹھایا جانا, کان سے ٹیلی فون لگا, میں سن رہا تھا سن رہا تھا, اور ادھر آنسو بہ رہے تھے پھر وہ سن رہا تھا, تو میں حاضر تو نہیں ہو سکا لیکن میری بے قراری کیسی تھی. اس بے قراری سے جو کہا جاتا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے. ام من یجیب المضطر اذا دعا, اللہ نے دعا کی قبولیت کی شرط لگائی ہے, بے قرار ہو کے مانگو سن لوں گا, بے قرار ہو کے شرابی مانگے, زانی مانگے, جواری مانگے, نمازی مانگے, تہجد گزار مانگے, بے نمازی, بے قرار ہو کے دکھا دو اللہ سن لے گا, بے قرار. تو بھائیو اپنی اولاد کو اس قابل کرو تو مرنے کے بعد آپ کا جنازہ پڑھا سکیں,